ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องศาสนาพุทธนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนเป็นอันมากโดยพ่อท่านสำนักโพธิรักเมื่อวันที่29กันยายน2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ วันนี้เรามาทบทวนนะมาทบทวนถึงหลักวิชาซึ่งเป็นหลักวิชาหลักเอกของศาสนาพุทธเราสักหน่อยหนึ่งนะทบทวนซึ่งวิธีทบทวนอาตมาอธิบายแล้วยกหลักก็หลักเดิมนะฟังปั๊บคนที่ศึกษาธรรมะมาก็รู้แต่ที่อาตมาจะขยายความมันก็จะมีขยายความมีองค์ประกอบของเหตุปัจจัยในการอธิบายมีเหตุมีเรื่องราวมีนิทานสมุทัยปัจจัยต่างๆมาประกอบในการอธิบายก็จะแตกต่างไปนะอย่างตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็ดีสังคมก็ดีธรรมชาติก็ตามนะฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะน้ำท่วมอะไรก็มีเหตุการณ์ของสังคมหมู่ชุมชนต่างๆหรือว่าความเดือดร้อนบ้างสิ่งดีบ้างของพฤติกรรมของสังคมที่มันเกิดภัยเป็นภัยธรรมชาติน้ำท่วมนี่แหละเดี๋ยวนี้ท่วมกันทั่วไปหมดอาตมาก็จะหยิบเหตุการณ์เหล่านี้มาประกอบในการอธิบายถึงหลักวิชาใหญ่ๆของพระเจ้าเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นธรรมะของคนของคนโดยคนเพื่อคนนะโดยของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์อันนี้เป็นลักษณะของศาสนาพุทธที่ต่างจากเทวนิยมเทวนิยมนั้นเป็นศาสนาของพระเจ้าเพื่อมนุษย์โดยพระเจ้าเพื่อมนุษย์ของพระเจ้าเพื่อมนุษย์นั่นคือศาสนาของเทวนิยมจะไม่เหมือนพุทธนะเพราะว่าพระเจ้านี่เป็นสิ่งอีกอันหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามแตะต้องใครไปวิจารณ์ไม่ได้และไม่มีใครรู้จริงๆว่าพระเจ้าคืออะไรแต่ยิ่งใหญ่เขาจะต้องเชื่อว่ายิ่งใหญ่นะพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่นะเนรมิตทุกอย่างบงการทุกอย่างพระเจ้าจะให้ทุกข์ก็ทุกข์พระเจ้าจะให้สุขก็สุขพระเจ้าจะให้รับโทษต้องรับโทษเป็นเรื่องของพระเจ้าทั้งสิ้นและทางกระบวนการคนเป็นศาสนาของพระเจ้าเพื่อมนุษย์โดยพระเจ้าเพื่อมนุษย์ไม่ใช่เหมือนเทวนิยมไม่ใช่เหมือนศาสนาพุทธศาสนาพุทธนั้นเป็นของมนุษย์เพื่อมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์แต่พระเยซูเป็นพระเจ้าหรือเป็นพระบุตรของพระเจ้าจะต่างกันพระเยซูหรือแล้วแต่พระศาสดาต่างๆเป็นผู้ที่พระเจ้าสั่งมาให้เป็นถ่ายทอดมาเป็นตัวถ่ายทอดของพระเจ้าทั้งนั้นแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าท่านมีหน้าที่แต่เพียงชี้ทางเท่านั้นท่านบงการอะไรไม่ได้บันดาลอะไรไม่ได้ท่านเป็นผู้ที่ชี้ทางสั่งสอนเท่านั้นนี่ศาสนาพระพุทธเจ้าจะแตกต่างกับศาสนาเทวนิยมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นศาสนาพระเจ้าจึงเป็นศาสนาที่มนุษย์จะพึงเข้าถึงได้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าจะพึงเข้าถึงคุณจะบำเพ็ญให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าจนบรรลุเท่าพระพุทธเจ้าก็เชิญมีสิทธิ์จะภาคเพียรถึงไหมเท่านั้นเองมีสิทธิ์ไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์แต่ศาสนาเทวนิยมนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เป็นพระเจ้าคุณไม่มีสิทธิ์เป็นพระเยซู พระเยซูจะบงการมาใครก็ไม่รู้พระเยซูไม่ถือว่าเป็นคนพระเยซูไม่ถือว่าเป็นคนถือว่าเป็นพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าเป็นพระบุตรนะเป็นพระบุตรก็ต้องเป็นอย่างพระเจ้าก็เป็นบุตรพระเจ้าอ่ะแต่คนเป็นคนมีบุตรออกมาก็ต้องเป็นคนใช่ไหมแต่นี่พระเจ้ามีบุตรออกมาก็ต้องเป็นพระเจ้าเหมือนกันมันจะต่างกันนะฟังให้ดีไม่มีสิทธิ์พวกคุณไม่มีสิทธิ์เป็นพระเยซูไม่มีสิทธิ์เป็นพระเจ้าแต่ศาสนาพุทธนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าจะถึงไหมเท่านั้นเองจะถึงได้ไหมเป็นของมนุษย์เพื่อมนุษย์โดยมนุษย์นี่ศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้นี่เป็นความแตกต่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราจึงเป็นเรื่องไม่ลึกลับนะเป็นเรื่องเอหิปัสสิโกพิสูจน์ได้เหมือนวิทยาศาสตร์ส่วนพระเจ้าพิสูจน์ไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์บทไหนมาพิสูจน์ก็ไม่ได้พระเจ้าไม่มีพิสูจน์ไม่ได้จะใช้เวลาอีกกี่ล้านกับก็ไม่พิสูจน์ไม่ได้นะพระเจ้าพิสูจน์ไม่ได้แต่พุทธศาสนาพิสูจน์ความเป็นพระพุทธเจ้าได้คุณธรรมที่วิเศษที่สุดที่ท่านอธิบายว่าลักษณะจิตวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดจิตวิญญาณที่ถึงที่สุดเจริญที่สุดเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดมีตรีมูรติตรีมูรติก็คือ1เป็นพระผู้สร้าง2เป็นพระผู้ประทาน3เป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ศาสนาพุทธสามารถพิสูจน์จิตวิญญาณบริสุทธิ์ได้และเป็นจิตวิญญาณเป็นพระผู้สร้างสรรค์และก็ประทานหรือให้ไม่ใช่เอามาเป็นของตัวสร้างและก็ให้อย่างสุจริตใจหรือประทานหรือให้นี่แหละเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือตรีมูรติคุณลักษณะตรีมูรติพระเจ้าก็มีคุณลักษณะตรีมูรติอย่างนี้ของศาสนาพุทธก็พิสูจน์คุณลักษณะจิตวิญญาณที่เป็นตรีมูรติอย่างนี้ได้ตัวเองบรรลุธรรมจิตสะอาดเป็นพระอรหันต์จิตบริสุทธิ์แล้วเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ประทานได้เท่าที่แต่ละบุคคลแต่ละอรหันต์แต่ละคนอรหันต์บางคนอาจจะเก่งสร้างได้เยอะสร้างสรรค์เยอะสมรรถนะสูงปัญญาเลิศแต่เสียสละไม่มีอคติเสียสละเต็มที่ไม่มีอะไรไม่ยึดอะไรเป็นของตัวของตนพระอรหันต์ทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกองค์ไม่ยึดอะไรเป็นของตัวของตนเพราะสามารถละอัตตาอัตตนิยาละความยึดเป็นของตัวของตนได้ทุกองค์พระอรหันต้องมีคุณลักษณะนั้นสมบูรณ์ส่วนสมรรถนะความสามารถของพระอรหันต์แต่ละองค์ไม่เท่ากันบำเพ็ญมาไม่เท่ากันความสามารถจึงบารมีไม่เท่ากันก็ช่วยโลกได้น้อยมากกว่ากันบ้างแต่ช่วยอย่างบริสุทธิ์ใจและเต็มใจก็คือมีคุณลักษณะของพระเจ้าเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าทำเก่งไม่เก่งแต่มากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่พิสูจน์ความจริงได้ถึงความจริงเป็นวิทยาศาสตร์เพราะศาสนาพุทธจึงถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ส่วนศาสนาที่ไม่ใช่พุทธเป็นเทวนิยมนั้นไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะลึกลับห้ามแตะต้องซะอีกต่างหากนะเพราะละเมิดไม่ได้เลยพวกนี้โอ้โหศาสนาที่ไม่ใช่อาเทวนิยมเนี่ยละเมิดไม่ได้เลยอย่าไปละลาบละลวงละเมิดพระเจ้าเป็นอันขาดส่วนของพระพุทธเจ้านั้นเราก็ไม่ละเมิดเราก็มีสัมมาคารวะเราก็เทิดทูนบูชาเชื่อชูยกย่องนะสิ่งที่ควรยกย่องอันนี้ก็ศึกษาพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วก็มีคุณธรรมอันนี้อยู่แล้วในคนนอกจากคนที่เลวก็แล้วไปคนเลวไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้จักการเคารพเชิดชูบูชายกย่องมันก็แล้วไปนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าศาสนาพุทธไม่สอนแต่ศาสนาพุทธไม่ต้องบังคับสำนึกเองรู้เองทำเองอย่างเต็มใจอย่างพอใจที่จะทำทำไมพอใจที่จะทำก็ไม่มีใครไปบังคับนะเพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาแห่งอิสระเสรีภาพเป็นศาสนาที่ไม่ใช่เป็นศาสนามีอะไรกดข่มหรือบังคับกดขี่อะไรเลยเป็นศาสนาที่อิสระสมบูรณ์ที่สุดศาสนาพุทธพอใจเอาก็เอาไม่เอาแล้วไปอยากเคารพก็เคารพไม่อยากเคารพก็แล้วไปไม่มีข้อไม่มีอะไรบังคับแต่ก็มีหลักการ นะมีหลักการควรเคารพควรนับถือควรบูชาก็สอนแนะนำส่วนใครจะปฏิบัติตามเท่าไหร่ปฏิบัติตามแค่ไหนก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะนี่ก็เกริ่นให้รู้จักศาสนาพุทธให้รู้จักหน้าตาของความเป็นศาสนาพุทธเพียงส่วนหนึ่งบทหนึ่งตอนนี้อาตมากำลังเขียนหนังสือแยกวิเคราะห์เรื่องความเป็นเทวนิยมกับอเทวนิยมที่แตกต่างกันมีนัยยะสำคัญที่แตกต่างกันนี่ตอนนี้วิเคราะห์วิจัยแยกแยะออกไปได้10กว่าข้อแล้ว11 12ข้อขึ้นไปแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจะเห็นประเด็นที่มันชัดเจนประเด็นพวกนี้มันน่าจะเอามาวิเคราะห์มาขยายความให้คนได้รู้ว่าเทวนิยมกับอเทวนิยมนี่มันแตกต่างกันอย่างไรนะค่อยอ่านคงจะได้รวบรวมเป็นเล่มแต่ตอนนี้อาตมาเขียนลงในหนังสืออาทิตย์อาทิตย์วิเคราะห์รายวันนะออกวันศุกร์อาตมาเขียนเฉพาะวันศุกร์วันเดียวอยู่หน้า9นะคอลัมน์วิถีชาวอโศกอาตมาก็เขียนเลยเขาตั้งชื่อคอลัมน์ให้อาตมาเองนะเราก็เขียนอย่างอโศกเลยอย่างชาวอโศกแสดงภูมิแสดงธรรมอย่างชาวอโศกเพราะเขาตั้งชื่อคอลัมน์ไว้ว่าวิถีชาวโศกบอกเอาของใช่แล้วเพราะงั้นชาวโศกเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกตัวตนของชาวโศกไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังเขียนถึงตอนวิเคราะห์วิจัยเรื่องเทวนิยมกับอเทวนิยมใครจะไปหาอ่านดูก็เอาอุดหนุนเขามั่งหนังสือพิมพ์เขาไม่แพร่หลายเหมือนไทยรัฐหรอกบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินเลยอาทิตย์หนังสืออาทิตย์อาทิตย์วิเคราะห์รายวันเขาออกรายวันออกเหมือนหนังสือรายวันทั้งหลายแหล่นั่นแหละก็มีข่าวคราวมีเรื่องราวมีอะไรแต่เขามีหน้าของธรรมะอยู่เขาได้เขาเปิดหน้าธรรมะกว้างรับให้แสดงความคิดเห็นทุกสำนักทุกฝ่ายมีทั้งนั้นมีทั้งสำนักไสยศาสตร์มีทั้งสำนักธรรมกายมีทั้งสำนักอโศกมีทั้งสำนักทางด้านท่านพุทธสายพุทธทานมีทุกสำนักมีทุกกันท่านธรรมปิฎกมีหมดของเขารวบรวมไว้หมดนะมีประเภทพลิกพิลือด้วยประเภทที่ตรงเหมือนกำลังภายในเหมือนศาสนาเหมือนพวกศาสนากำลังภายในก็มีเหมือนอย่างจะหนังจีนก็มีนะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องที่อาตมาเจตนาว่าจะอธิบายหัวข้อหลักหัวข้อหลักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมรรคองค์8นะมรรคองค์8เนี่ยเป็นธรรมะเป็นทฤษฎีหรือเป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่มากอาตมาว่าคนเรานี่นะไม่ได้คิดสูตรหรือคิดทฤษฎีอะไรออกมานี่ได้ง่ายๆหรอกแต่ทฤษฎีนี้เป็นสูตรเป็นทฤษฎีที่มีมาแต่ปางบันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้มรรคองค์8ทั้งสิ้นแล้วมันก็จะสูญหายไปพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีมา 2,500 มีมา 2,500 ต้องบวชบวก45นะ45 90 2,590 ปีพอเริ่มต้นมีใช่ไหมเริ่มต้นมีศาสนาตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่ตันทันเป็นพ.ศ.เพราะว่านับพ.ศ.เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานลงเพราะใน45ปีที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ก็ถือว่ามีศาสนาพุทธแล้วพระศาสนาพุทธมีมา 2,590 ปีมาแล้วพอมาถึงปีนี้เนี่ยมรรคองค์8เนี่ยมันเพี้ยนมันถูกปฏิรูปมันถูกมันกลั่นไปเรื่อยมันเลอะเทอะไปมันไม่ตรงไม่ถูกไปเรื่อยเขาบอกว่าศาสนาพุทธไม่เพี้ยนไม่ผิดหรอกใช่หลักการของศาสนาไม่ผิดแต่คนนำมาประพฤติปฏิบัตินั้นผิดหรือความเข้าใจในหลักการความเข้าใจในหลักธรรมเข้าใจในทฤษฎีเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเพี้ยนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้เพี้ยนธรรมะที่ท่านตรัสไว้ไม่เพี้ยนสังคีติกสังขายนามรรคองค์8น่ะตั้งไว้แล้วหลักตั้งไว้แล้วจนจะจบก็คงจะพูดถึงสังคีติคือการท่องให้จำมาสอบท่องกันเป็นมวลจะถ้าจะมีหมู่ฝ่ายพระอุบาลีที่เป็นหัวหน้าในฝ่ายวินัยท่านก็จะมีหมู่มาอ้าวมาท่องเอาทางภาควินัยไว้ สวดท่องกันท่องจำกรรมสวดสวดเป็นหมู่ก็แล้วแต่สวดเดียวก็ไปท่องจำเดียวก็แล้วแต่แล้วก็มาสวดเป็นหมู่เพื่อที่จะให้มันจำให้ได้หมดสอดคล้องกันหมดทุกคนให้ได้จำให้ได้คือจำต้องใช้จำเอาอ่ะสมัยนั้นไม่ได้มีบันทึกเป็นตัวหนังสือกันก็เลยต้องใช้จำเอาและต้องทำเป็นจิตใจลักษณะไม่ทำมันจะสูญแล้วมันจะเพี้ยนแล้วก็มีสังขยนาคำว่าสังขยนาก็ต่างกับสังคีติก็คือมาทบทวนหรือมาตรวจสอบกันเพราะฉะนั้นผู้ใดสวดขึ้นมาคนหนึ่งสวดไปเมื่ออย่างปฏิโมกข์เนี่ยจะมีคนนั่งสวดคนหนึ่งเรียกว่าสังขยนาสวดขึ้นไปแล้วทุกคนก็นั่งฟังด้วยกันพอฟังไปแล้วใครเห็นทั่วเอ๊ะนี่ไม่เหมือนของเรานะเราจำได้ว่างี้ก็ทวงแล้วทุกคนก็บอกว่าอ้าวตกลงของอันไหนแน่หลายคนก็ต้องช่วยกันดูแลตรวจสอบบอกทุกคนยืนยันว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเพราะฉะนั้นตัวผิดมันก็จะน้อยคนจำผิดมันก็จะน้อยคนจำถูกมันก็จะตรงกันมากเป็นคะแนนมากเป็นเสียงหมู่มากที่ช่วยกันจำและก็มันมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าสวดขึ้นเพื่อตรวจสอบเมื่อใดเรียกว่าสังขยนาถ้าท่องทวนท่องเพื่อจำกันให้ได้ไปให้มากๆเรียกว่าสังคีติท่านก็ใช้วิธีนั้นมาจนกระทั่งมีมาบันทึกลงเป็นตัวหนังสืออักษรมันจะบอกว่าเอ้ยไม่มีบันทึกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ามันไม่จริงหรอกมันสูญหายไปหมดแล้วไม่ได้เขาทำสังคีติและสังขยนากันมาอย่างนี้สังขยนาไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเอาท่านผู้รู้มารวมกันแล้วก็มาทบทวนตรวจสอบกันสินั่นก็ใช่แต่ว่าท่านสังขยนามาเก่าแล้วตลอดเวลาไม่ได้เป็นนับประจดหรอกบอกปฏิโมกทุกทีคือสังขยนาทุกครั้งการปฏิโมกข์ลงปฏิโมกข์นี่ท่านก็สวดบทนี่มาจะสวดอะไรแล้วแต่สวดแต่วินัยก็สวดแต่วินัยถ้าสวดพระธรรมด้วยนะสวดพระสูตรด้วยก็สวดแล้วก็ตรวจสอบกันสังขยนาทีนี้พระสูตรนี่ไม่ค่อยได้สวดกันสวดเหมือนกันนะท่านก็สวดเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้เหมือนกันก็ทุกวันนี้มาสวดหากินเนี่ยเอาพระสูตรมาสวดเยอะแยะเลยพระวินัยไม่ค่อยมาทั้งสวดเท่าไหร่ก็มีบ้างพระวินัยที่จะเอามาสวดมาสวดเนี่ยเป็นที่บอกพระมาสวดมนต์ก็นั่นแหละก็คือเอาบทมนต์ของพระเจ้าบทต่างๆซึ่งมันไม่หมดทั้งพระธรรมปิฎกหรอกมันเยอะแยะก็มาสวดกันไปก็สวดรักษาไว้นะแต่ก่อนนี้ท่านสวดอย่างนั้นจริงๆมีคณะทำกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันศูนย์ไม่ศูนย์เพราะท่านทำกันเป็นกิจลักษณะเลยมีหมวดมีหมู่แบ่งเลยฝ่ายวินัยฝ่ายพระสูตรต้องสวดเอาไว้พระก่อนจะมาบันทึกเป็นหนังสือนั้นก็สวดกันมาแล้วอย่างรักษามาด้วยวิธีสังคีติและสังขยานาอย่างนี้เพราะงั้นเมื่อเวลาจะมาบันทึกก็เอามาอย่างนี้แหละเอามาบอกมาตรวจสอบกันซะก่อนสังขยานาเสียแล้วก็เอาลงตัวหนังสือพอเป็นตัวหนังสือแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องสวดเท่าไหร่หรอกมันอยู่ในหนังสือแล้วคนก็เลยฝากไว้ที่ตัวหนังสือหมดใหม่ๆก็ไม่ค่อยเอาพระไตรปิฎกมาอ่านกันก็เลยไปกันใหญ่เลยบรรยายกันไปอะไรไปเละเทะต่างคนต่างพูดต่างคนต่างอะไรไปออกไปรุ่นเยอะแยะก็ยังดีที่ว่าได้บันทึกไว้เป็นพระไตรปิฎกแล้วเมื่อเป็นพระไตรปิฎกแล้วนะเมื่อบันทึกเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นหลักฐานที่มาถึงขณะนี้มันก็เพี้ยนไปบ้างบัดพิมพ์ไปคัดลอกไปแต่ก่อนก็ไม่มีโรงพิมพ์ไม่มีการพิมพ์ก็คัดลอกเขียนตามกันมามันก็มีผิดมีพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่หลักเดิมๆยังอยู่ไม่เพี้ยนหรอกไม่ผิดหรอกหลักใหญ่ๆพอเพียงที่จะปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ได้ในพระไตรปิฎกทุกวันนี้หลักใหญ่ๆนะยังอยู่ที่จะพาเป็นอรหันต์ไม่ผิดมากมายอะไรไม่ตกหล่นมากมายจะบอกว่าไม่หล่นไม่ตกไม่เพี้ยนไม่ผิดไปเลยไม่ได้มันมีบ้างแต่ไม่มากนะไม่มากอาจจะมีคนเขียนเติมเอาใส่เติมไปบ้างก็แล้วแต่เขาพิจารณากันอยู่ว่ากันอยู่มีมาเติมมาอะไรมาอะไรก็ว่ากันไปแต่ในหลักการใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าหลักการใหญ่ๆคืออะไรอย่างที่อาตมากำลังจะพูดว่าหลักปฏิบัติอันเอกนั้นก็คือมรรคองค์8มรรคองค์8นี่เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์สัมมาทิฏฐิคือปัญญานั่นแหละสัมมาทิฏฐินี่คือปัญญาคือความเห็นหรือความเข้าใจทิฏฐินี่คือทฤษฎีภาษาสันสกฤตคือทฤษฎีไทยเราเข้าใจคำว่าทฤษฎีนี่คือหลักการสูตรบทสำคัญพอมาเป็นทิฏฐิแปลของเอาภาษาบาลีทิฏฐิมาทิฏฐินี่ของบาลีทฤษฎีนี่ของสันสกฤตจริงๆเดิมมันความหมายตรงเดียวกันแต่ไทยเราเนี่ยเอามาทั้งสองอันเอามาแบ่งใช้เป็นสองคำเลย ตีกินไทยนี่ฉลาดหยิบอันนู้นหยิบอันนี้มาเหมือนญี่ปุ่นอะฉลาดคำว่าเบียร์ไม่มีก็เอามาเบียรุมาเติมอุเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเบียรุอย่างนี้เป็นต้นญี่ปุ่นก็ฉลาดมั้งเนี่ยโอ้แอะอะไรของญี่ปุ่นเขาเยอะนะเขาก็ใช้วิธีนี้นะของไทยเราก็เอามาแปลงบ้างนะลักษณะคำก็แปลงบางทีก็ทับคำไปเลยแล้วก็เอามาทั้งสันสกฤตบาลีเอามาใช้ต่างๆกันเยอะเลยของบาลีทั้งคู่ไม่ใช่ของบาลีกับสันสกฤตอันเดียวกันคำเดียวกันความหมายเดียวกันแต่ไทยเรามาแบ่งใช้ต่างกันบ้างเยอะสันสกฤตกับบาลีเนี่ยท่านได้คำเดียวความหมายเดียวกันของเขาแต่เดิมไทยก็เอามาแบ่งเป็นสองความหมายเอาคำสันสกฤตใช้เข้าไปแล้วก็เป็นความหมายอย่างนึงเป็นบาลีอีกอย่างนึงมันยังทฤษฎีกับทิฏฐินี่แหละมันสมาทิฏฐิหรือทิฏฐิที่เป็นมิจฉาก็ตามก็คือสูตรหรือหลักเกณฑ์หรือความเห็นความเข้าใจถ้าพูดเป็นนามธรรมก็คือความเข้าใจหรือความเห็นก็คือเชิงปัญญานี่แหละเชิงความเฉลียวฉลาดเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกก็เรียกว่ามิจฉาถูกต้องก็เรียกว่าสัมมานั่นเป็นตัวต้นเลยเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเป็นประธานตอนถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจอย่างอาตมาเข้าใจเนี่ยอาตมามีทิฏฐิหรือมีทฤษฎีศีลสมาธิปัญญาของอาตมาเนี่ยศีลคืออะไรศีลก็คือหลักปฏิบัติที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมาศีลของพระสงฆ์ของภิกษุเนี่ยคืออะไรคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลซึ่งเป็นศีลหมวดแรกและหมวดนั่นแหละเป็นหมวดหลักของศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตราศาสนาพุทธตั้งศาสนาพุทธมีจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลซึ่งเป็นศีลให้ผู้มาปฏิบัติก็คือผู้เป็นสงฆ์ปฏิบัติรักษาไว้นะอย่างนี้นะและจะเป็นศาสนาพุทธนั่นเป็นศีลรัฐธรรมนูญบทแรกของพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เพี้ยนไปหมดแล้วไม่เอาแล้วรัฐธรรมนูญไม่เอาแล้วไปเอากฎหมายลูกไปเอาแต่กฎหมายลูกซึ่งไม่ใครตั้งมั่งไม่ตั้งมั่งก็เยอะแยะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าตั้งก็มีเสริมเข้าไปอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเลยเลอะเทอะยิ่งมหายานยิ่งเลอะใหญ่เลยนะแม้แต่ในเถรวาทนี่เองนี่ศีลธรรมนูญคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่ยกตัวอย่างง่ายๆอาตมามีทิฏฐิอาตมามีความเห็นว่าต้องเอาศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักนะไม่งั้นศาสนาเราไม่ใช่เป็นพุทธหรอกพระพุทธเจ้าท่านตั้งศีลนี้ขึ้นมาท่ามกลางศาสนาอื่นๆเขาก็มีหลักการของเขาของพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งขึ้นมาท่านก็มีหลักการของท่านในทุกคนต้องมาปฏิบัติตามนี้มันก็จะเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตประเพณีนะเป็นพฤติกรรมเช่นท่านบอกว่าในจุลศีลต้องมาฉันแต่มือเดียวเถิดนะจุลศีลข้อที่เท่าไหร่อาตมาจำไม่ได้ข้อ8หรือข้อ9เนี่ยภิกษุย่อมฉันแต่ฉันมือเดียวนะศีลไม่ใช่ข้อบังคับนะศีลเป็นหลักการใครจะเอาไปปฏิบัติก็ได้ดีของตนเองไม่ใช่อาณาศีลไม่ใช่อาณาวินัยถึงเป็นอาณาวินัยเป็นกฎหมาย อาญาต้องปฏิบัติตามบังคับและมีข้อลงโทษส่วนศีลไม่มีข้อลงโทษมีแต่คุณแต่โทษที่ใครทำได้ก็เป็นคุณใครทำไม่ได้เป็นโทษก็ได้ด้วย ก็แล้วแต่ของแต่ละคนไปปฏิบัติเองไม่ได้บังคับนะเป็นอนุสาสนีเป็นคำสอนเท่านั้นไม่ได้เป็นอาญาหรือไม่ได้เป็นอาณาไม่ได้บังคับแต่วินัยเนี่ยบังคับถ้าใครมาอยู่เป็นสงฆ์แล้วต้องปฏิบัติตามกฎนี้หลักนี้ไม่ปฏิบัติไม่ได้หรือใครจะถือศีลก็ปฏิบัติเองตามอิสระญาติมาดูจุลศีลแล้วบอกว่าต้องฉันมือเดียวหรือฉันในที่นั่งแห่งเดียวบอกอ้าวก็ท่านสอนอย่างนี้มาบวชแล้วต้องปฏิบัติให้ฉันที่นั่งแห่งเดียวไม่มีนะคำสอนว่าฉันสองมือไม่มีหรอกในพระไตรปิฎกทั้งเล่มไม่มีบอกว่าให้ฉันสองมือที่ไหนก็ไม่มีนี่มันก็มันเพี้ยนไปแล้วเห็นไหมศาสนาพุทธและพระทุกวันนี้ส่วนใหญ่ฉันกี่มือสองมือมั่งสามมือมั่งแถมสี่มือมั่งแล้วแต่แต่ละองค์ก็มีกินเป็นมหายานไปเลยเนี่ยกินไม่รู้จักมือมหายานว่ากันเรื่อยมหายานท่านไม่มีมืออะไรกันท่านฉันไปเรื่อยมหายานอย่างนี้เป็นต้นคือไม่เอาหลักเกณฑ์ศีลหลักๆของพระเจ้ามาปฏิบัติแล้วมันเพี้ยนไปแล้วอาตมาว่านี่มันเพี้ยนไปแล้วเป็นความเห็นของอาตมาเป็นทิฏฐิของอาตมาจะสัมมาหรือมิจฉาล่ะก็ ท่านไม่เอาแล้วก็คือไม่เอาแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไหมมีหลักฐานพระไตรปิฎกด้วยกันอันเดิมอันเดียวกันอาตมาถึงหยิบมายืนยันอยู่ทุกวันนี้นะแต่ก่อนนี้อาตมายังไม่พูดมากหรอกเรื่องว่าฉันมือเดียวเนี่ยพ่อจะพูดพวกกับศัตรูเยอะพระฉันมือเดียวถ้าฉันยังไม่ใช่มือเดียวยังไม่ใช่หลักการของพุทธพระพุทธเจ้าบอกนี่เป็นศีลของเธอประการหนึ่งก็ศีลของคุณต่ำกว่าแล้วลดแค่ไปแล้วฉันมือเดียวก็ยังไม่ได้เลยไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองอะไรมีหมดอยู่ในจุลศีลนี่จะมีหมดไม่เลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงสุกรมากอะไรแล้วแต่ไก่เป็ดอะไรก็จะมือห้ามไม่ให้รับอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ให้พรากพืชต่างๆเราไม่ให้พรากก็มีอยู่ในจุลศีลมีหมดนะไม่ให้รับเงินรับทองอะไรอย่างนี้ทีนี้ในมหาศีลไม่ให้จุดทิพย์จุดทูปจุดเทียนไม่มีทูปมีเทียนเห็นไหมเมื่อไม่ทิฏฐิต่างกันทฤษฎีต่างกันเขาก็จุดทูปจุดเทียนกันหมดหาว่าวัดเราไม่ใช่วัดพุทธซะอีกเราไม่มีทูปไม่มีเทียนไปยังไงอ่ะไปยังไงมายังไงกันแล้วพุทธคนละพุทธแล้วตอนนี้ทิฏฐิต่างกันเพราะงั้นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเราเห็นว่าอย่างนั้นมิจฉาไปมีทูปมีเทียนน่ะมิจฉาเราบอกว่าไม่มีทูปไม่มีเทียนเนี่ยสัมมาทนนท์บอกว่าไอ้นี่ไม่มีทูปไม่มีเทียนมิจฉาต้องจุดทูปจุดเทียนนั่นสัมมาอย่างนี้เป็นต้นไม่ให้รดน้ำมนต์อย่างนี้เป็นต้นเป็นศีลของเธอประการหนึ่งรดน้ำมนต์พ่นน้ำมนต์ไม่มีไม่ให้มีเป็นศีลต้องงดเว้นเวรมณีศีลนี่คือต้องปฏิบัติให้งดเว้นคือเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินั่นแหละเวรมณีแปลว่าให้งดเว้นให้เว้นขาดให้เลิกกันเองสรุปง่ายๆคือไม่ให้ทำไม่เป็นอย่างนั้นไม่ให้มีอย่างนั้นไม่ให้มีบทบาทดีลาอย่างนั้นไม่ให้รดน้ำมนต์แล้วมีวัดไหนมั่งไม่มีไม่รดน้ำมนต์เดี๋ยวนี้ฉลาดตอบถูกวัดอโศกไงไม่รดน้ำมนต์นอกนั้นรดน้ำมนต์ทั้งนั้นน่ะเนี่ยทฤษฎีต่างกันทิฏฐิต่างกันสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิทางโน้นยึดว่าอย่างโน้นถูกก็เป็นทิฏฐิของท่านท่านก็บอกว่าเรามิจฉาไอ้พวกนี้ไม่รดน้ำมนต์ไม่ตรวจน้ำนี่ไม่ใช่พุทธเขาก็ว่าของเขาเราบอกว่าไอ้ไปตรวจน้ำนั่นแหละใช้น้ำเป็นสื่อนั่นแหละมันไม่ใช่พุทธอย่างนั้นผิดพุทธนะก็สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยต่างคนต่างเข้าใจพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเมื่อความเห็นต่างกันเป็นนานาสังวาสมีอุทเทศต่างกันมีกรรมต่างกันมีศีลไม่เสมอสมานกันนี่คือความเป็นนานาสังวาสโดยสัจธรรมโดยความเป็นจริงๆเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอุทเทศมีการอธิบายขยายความก็ต่างอุทเทศนี่คือการขยายอธิบายความต่างกันอาตมาก็อธิบายขยายความอย่างอาตมาเขาก็อธิบายความอย่างเขาเป็นอุทเทศเขายกหัวข้อขึ้นมากระจายความอธิบายเขาก็แบบของเขาแล้วมันก็ขัดแย้งกันทีนี้มันก็ขัดแย้งกันแล้วกรรมต่างกันพฤติประพฤติต่างกันของท่านท่านก็ท่านกับประพฤติอย่างของท่านของเราก็ประพฤติอย่างของเราตั้งแต่ประพฤติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือประพฤติกิจกรรมต่างกันไปเรื่อยเรื่อยกิจกรรมก็ต่างกันไปเรื่อยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ชักจะต่างกันเรื่อยไม่เอาอะไรแล้วแค่กราบนี่ก็ต่างกันแล้วอะไรงี้เป็นต้นก็แล้วไปนะหลายๆอย่างมากมายนะเพราะมันกรรมก็ต่างกันศีลไม่เสมอสมานกันเพราะถือศีลก็ไม่เท่ากันถือศีลก็ต่างกันความหมายของศีลก็อธิบายต่างกันแล้วก็ปฏิบัติตามศีลต่างกันเราบอกว่าศีลเนี่ยอุทเทศอาตมาอธิบายศีลจะต้องควบคุมกายวาจาและขัดเกลาใจขัดเกลากิเลสในใจท่านบอกว่ากายวาจาเท่านั้นใจก็ไปนั่งสมาธิเอาอาตมาบอกไม่ใช่ต่อกันเลยศีลสมาธิปัญญาจะเป็นองค์รวมจะอยู่ด้วยกันไม่แยกกันมีปฏิสัมพันธ์แก่กันและกันก็อธิบายต่างกันอย่างนี้แล้วปฏิบัติต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผลจึงต่างกันมันเป็นนานาสังวาสโดยสัจจะเลยอาตมาเห็นแล้วว่ามันไม่แยกไม่ได้มันไม่แตกไม่ได้พอถึงเหตุปัจจัยมาพอเอ้าท่านบีบขั้นมาเราก็เอาเหตุปัจจัยอยู่ดีๆเราจะมาประกาศไม่มีเรื่องอะไรเลยเรามาประกาศขอแยกอยู่ดีๆเลยไม่มีเหตุอะไรเลยนี่นะเข้าเราตายเลยไม่มีเหตุเข้าเราตายเลยอวดดีอะไรมาแยกไม่มีเหตุอะไรเลยไปข้านแย่งเราก็ไม่มีอะไรไปแย่งไปอ้างไปอิงนี่เรามีหลักฐานอ้างอิงทุกอย่างแยกออกมาแล้วมันก็เป็นสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสอะไรเป็นสัจธรรมมันเป็นไปโดยธรรมทั้งนั้นแหละ เมื่อแยกออกมาแล้วเราก็มาทำของเราไปเพราะฉะนั้นสิทธิก็สรุปลงตรงนี้ว่าจากที่อาตมาพูดอาตมามั่นใจว่านี่คือสัมมาทิฏฐิแล้วอาตมาก็พาปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐินี้คุณก็ไปมีสัมมาวายามะไปมีสัมมาสตินี่เอาตามหลักเกณฑ์มหาจตารีสกสูตรนะคุณก็ไปมีความพยายามแล้วก็ไปมีสติระลึกรู้ตัวเสมอทั่วพร้อมแล้วก็ระมัดระวังสังกัปปะระมัดระวังวาจาระมัดระวังกัมมันตะระมัดระวังอาชีวะระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ของศีลที่คุณจะมีคุณจะตั้งหลักเกณฑ์ว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมในขอบเขตของศีลเพราะทุกคนต้องมีศีลคารวะก็ต้องปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าก็ต้องมีศีลไม่มีศีลเลยสักตัวไม่มีอะไรมาเป็นหลักเกณฑ์มันมีกรอบอะไรที่จะประพฤติเลยคนนั้นยังไม่ได้นักปฏิบัติธรรมคนนั้นยังไม่ใช่คนในศาสนาหรอกในขอบเขตของศีลเพราะทุกคนต้องมีศีลคารวะก็ต้องปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าก็ต้องมีศีลไม่มีศีลเลยสักตัวไม่มีอะไรมาเป็นหลักเกณฑ์มันมีกรอบอะไรที่จะประพฤติเลยคนนั้นยังไม่ได้นักปฏิบัติธรรมคนนั้นยังไม่ใช่คนในศาสนาหรอกขอยืมชื่อศาสนามาแปะไว้หน่อยนะเป็นอะไรเป็นพุทธนี่ไงพอสรุปทหารทอธงนี่ไงพุทธเขียนลงไปที่ไหนก็บอกนับถือศาสนาอะไรกรอกพุทธจบค่ะนับถือศาสนาพุทธนับถือนะนับถือบางทีโอ้โหเทิดทูนศรัทธาอย่าใครอย่ามาเทียบวิจัยวิจารไม่ได้วิจารผิดหูเอาตายเลยนะวิจารผิดหูเอาตายเลยนะไม่ชักไม่พอใจแล้วนี่เอาเรื่องเลยนะศรัทธานะไม่ใช่ไม่ศรัทธาแต่ก็เอาละคุณจะรักจะเทิดทูนบูชาอย่างไรก็เอาเถอะแต่แหมมันเหมือนจับกังน่าสงสารจับกังนี่ได้แต่ค่าแรงแบกทองแบกเพชรแบกพลอยแบกสมบัติให้คนอื่นแบกหนักได้ค่าแบกแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้ในสิ่งที่แบกไปให้เขาเนี่ยน่ะมันอะไรไม่เคยรู้ไม่เคยลิ้มรสไม่เคยได้รับสัมผัสว่าเป็นคุณค่าของดีอะไรอย่างไรไม่เลยได้แต่ค่าแบกขอบคุณต่อจับกังทั้งหลายที่แบกศาสนาพุทธมาจนถึงวันนี้อาตมาก็เปิดลังที่จับกังแบกมาเอาทองเอาเพชรออกมานี่ทองนี่เพชรนี่สมบัติพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็เอามาเรียนรู้ปฏิบัติประพฤติตามมาเอาอย่างตามมาทำจนกระทั่งได้เนื้อทองเนื้อเพชรตามได้คนละเท่าไหร่ละได้ทองคนละเท่าไหร่ได้เพชรกันเท่าไหร่ทองพุทธเพชรพุทธอะไรพวกนี้เนาะได้คนละเท่าไหร่แล้วล่ะพวกเราดีพวกเราก็คือไม่บังอาจที่จะไปหลงตนโอ้โหฉันได้มากแล้วอาตมาเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะมีหิริโอตตัปปะจะไม่อวดดีอ่ะเพราะเรารู้ว่าศาสนาพุทธปฏิบัติไปแล้วว่าทำเป็นอวดดีฉันเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยมันไม่บ้าง่ายอ่ะมันไม่กล้านะมันไม่กล้าบ้าอรหันต์แล้วนะเนี่ยได้หมดแล้วไม่ง่ายหรอกแม้แต่บอกว่าอนาคานี่มันจะประกาศได้อย่างว่าเราเนี่ยมันจะต้องเพราะว่าเราจะไปทำไปลบหลู่ว่าจะไปอวดดีอวดดีไปเดียวมันจะไปเสียของใช่ไหมมันของไม่ใช่เนี่ยเราไม่อยากจะให้หนึ่งหน้าแตกสองของไม่ใช่เนี่ยมันเสียของนะมันก็จะต้องคือเรารักศาสนาใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้ศาสนาเนี่ยมันผิดเพี้ยนนี่อนาคามีภูมิเราก็ควรจะต้องมันเป็นของจริงนี่มันนึกควรประกาศถ้าไม่ประกาศนี่เราเองก็หน้าแตกแล้วด้วยทำไมใช่ใช่ไหมสองแล้วของดีๆเนี่ยเรารักใช่ไหมมันจะลดค่านะมันจะเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นโดยแนวลึกๆแล้วเนี่ยคนที่ศรัทธาเริ่มใสจริงเนี่ยจะไม่ไปอยากทำลายนอกจากมีเลือดบ้าเท่านั้นเองบ้าบอๆก็แล้วไปเถอะถ้าเลือดบ้าบอๆมันก็ทำลายอะไรไปโดยไม่รู้เรื่องหามๆมันนะคนขนองอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะธรรมดาก็จะไม่มีปัญหานะสรุปแล้วหลักการที่ในมหาจตารีสกสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านพาธรรมที่อาตมามาเผยแพร่และพยายามยืนยันว่าสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเอาศีลสมาธิปัญญาก็ทำด้วยกันแล้วก็เกิดญาณเกิดวิมุตตินะครบครันอยู่ในหลักเกณฑ์นี้ทั้งหมดแล้วก็ให้พวกเรามาปฏิบัติไปโดยไม่ต้องเอาศีลมากเราที่จริงอาตมาเอาศีลโดยประเภทไม่ต้องไปตราศีลนะบอกว่าคุณมาเลิกกินเนื้อสัตว์เรื่องเดียวคุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกที่จริงศีลข้อหนึ่งข้อเดียว คุณก็มาเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วคุณก็สังวรแล้วมันก็จะสังวรมันก็จะมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะแล้วคุณก็จะมีสมาวายามะสมาสติพยายามไปเมื่อนั้นเมื่อนี้ก็พยายามทำตนเองว่าอยู่ในอาชีพอะไรของคุณก็แล้วแต่คุณไปมีอาชีพค้าไก่ค้าเป็ดค้าไก่ค้าหมูค้าแมวอะไรก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะมากินเนื้อสัตว์แล้วมันก็จะค่อยๆรู้มันก็จะค่อยๆเลิกแต่รูปธรรมวัตถุธรรมรูปธรรมก็เลิกมาละมาเมื่อไม่กินแล้วไม่เมื่อไม่ได้ขายได้ค้าเมื่อไม่ไปเกี่ยวไปคล้องแล้วแม้แต่มีสัตว์เป็นก็เอาเถอะโลกไปหมดโดยให้เขามั่งขายมั่งแล้วแต่มีสัตว์เป็นก็เลิกไปเลยนะมันจะไปโดยธรรมมันจะรู้เลยว่าเอ้ยเราจะมาทำทำไมอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าพวกเราเนี่ยมันมีตัวหลอกอยู่ตัวหนึ่งคือตัวเรียกว่าเรามีคุณค่าเรามีบุญบุญอะไรเลี้ยงสัตว์เราไม่ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไว้ฆ่าไว้แกงกินดอกไม่ได้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แต่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงสัตว์นี่นะเลี้ยงหาอาหารให้มันกินเนี่ยนึกว่าเรามีบุญคุณกับมันนะที่จริงคุณกำลังสร้างความเลวให้กับมันคุณกำลังทำร้ายมันธรรมชาติก็มันจะต้องพึ่งตนเองสัตว์ก็ต้องพึ่งตนเองสัตว์ก็ต้องมีวิธีที่จะหาเลี้ยงตนที่จะต้องไม่สร้างหนี้คุณเองคุณไปให้มันเป็นหนี้อีกหน่อยต่อไปคุณจะมีบริวารแต่เพียงสัตว์อาตมาไม่เลี้ยงสัตว์อาตมาจะไม่ได้สัตว์มาเป็นบริวารคนไหนเลี้ยงหมาจะได้หมามาเป็นบริวารคนไหนเลี้ยงแมวจะได้แมวมาเป็นบริวารจริงนะนี่คือสัจธรรมทั้งนั้นน่ะเพราะคุณก็จะมีมันมีคุณแก่กันมันมีการเกี่ยวพันกันไม่มีการผูกมัดกันมันมีการสัมพันธ์กันมันมีอะไรอจินไตยอีกเยอะเพราะฉะนั้นผู้ใดยังรักหมารักแมวอยู่นี่ไปยังไม่ถึงไหนหรอกถูกหมาแมวดึงไว้หมดน่ะพอรีบเอาออกรีบวางใจรีบเลิกถ้าไม่ฉะนั้นแล้วไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าตราไว้เลยในพระไตรปิฎกจุลศีลนี่บอกไม่ให้เลี้ยงเราไม่เลี้ยงสัตว์ต่างๆท่านก็เป็นตัวอย่างแล้วคนก็พาซื้อไม่มีสัตว์สี่ขาสัตว์สองขาสัตว์ปีกท่านก็ว่าไว้แยกไว้นิดหน่อยเขาก็ไม่ฟังเขาก็บอกว่าท่านไม่ได้กล่าวไว้ก็จะไปกล่าวชื่อสัตว์ได้ยังไงนะมันมีเป็นล้านชนิดพูดเป็นการ์ตูนชักรอกได้อือมันการ์ตูนชักดอกเขาชักเก่งนะชักการ์ตูนชักหุ่นเดี๋ยวนี้การ์ตูนชักดอกมีเยอะไม่มีอะไรก็อยู่ในโทรทัศน์แล้วรัฐบาลหุ่นก็ให้ดูกันอยู่นั่นนะการ์ตูนชักดอกเพราะถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจพวกนี้ทิฏฐิหรือสัมมาพวกนี้เราก็จะปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยไม่เข้ายาฟังดีๆนะอาตมาอธิบายมรรคองค์8อย่างเก่านะหลักไกลเกณฑ์มรรคองค์8แต่อาตมากำลังอธิบายไปเนี่ยรายละเอียดพลความตัวอย่างอะไรมันต่างกันไปที่เคยอธิบายนะฟังดีๆมันใครยังเกี่ยวกับหมูกับหมาอะไรอยู่เนี่ยนั่นแหละไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณก็แล้วแต่นี่จะเลือดอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะต้องไปด้วยกันนี่แหละก็ไม่ใช่ติดต่อกันมันจะมีเกี่ยวข้องกันมันจะอะไรต่ออะไรกันสัมพันธ์กันทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันจะสัมพันธ์กันไปหมดและมันต้องมีหนี้บาปหนี้บุญด้วยกันคุณไปทำบุญกับเขาก็จริงคุณช่วยเขาแต่เขายิ่งเป็นคนที่ไม่รู้จักตกลงไอ้พูดที่เขาว่าเราเลี้ยงเขาเนี่ยนึกว่าจะช่วยเขาดีเขากลายเป็นคนลืมสัญชาติหากินเองไม่เป็นอ่อนแอออกไปก็พึ่งตนเองไม่ได้สัตว์พวกนี้มันพึ่งตนเองไม่ได้นะทำให้คุณทำให้มันเลวลงเรื่อยทำให้มันเจริญขึ้นนะให้สัตว์มันพึ่งตนเองไม่ได้ต้องพึ่งคุณนี่แหละคุณเป็นเจ้าเป็นนายคุณเป็นผู้อุปถัมภ์คำชูคุณจริงเหมือนนะมันดูเหมือนนะมันซ้อนในแม่ธรรมะมันลึกเหมือนเรานี่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอาตมาจะเลี้ยงพวกคุณนี่นะจะไม่เลี้ยงอย่างอาตมาเลี้ยงสัตว์หรือว่าคนเลี้ยงสัตว์จะไม่เลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงให้พวกคุณแข็งแรงเลี้ยงให้พวกคุณช่วยเลี้ยงตนเองให้รอดแล้วมาเลี้ยงอาตมาด้วย เพราะอาตมามีงานอื่นแค่เลี้ยงอาหารแค่นี้เลี้ยงอาตมาไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะอาตมามีงานอื่นงานอื่นที่คุณทำไม่ได้แต่งานนี้เป็นงานที่เป็นคุณค่าของมนุษย์เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะคุณยังไม่มีภูมิทำได้คุณไม่สามารถทำได้มันมีเวลาเท่ากันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเท่ากันเพราะงั้นแบ่งเวลาทำคุณทำมนุษย์คุณทำนี้อย่างน้อยคุณทำอาหารเป็นมันง่ายกว่ามาทำงานที่อาตมาทำนี่คุณทำให้ทำยังไม่ได้ยังไม่มีความสามารถอันนี้อาตมาต้องทำเพราะเวลาวันเวลาอะไรอาตมาก็ต้องเอามาทำสิ่งที่มันคุณยังทำไม่ได้เนี่ย คุณก็รับผิดชอบสิ่งที่คุณทำได้ไปเพราะเรื่องแค่หาอาหารมาเลี้ยงอาตมานี่คุณต้องพึ่งตนเองให้ได้คุณก็ต้องหาอาหารกินของคุณคุ้มตัวด้วยเหลือเฟือด้วยอย่างน้อยเอามาเลี้ยงอาตมาอย่างน้อยคุณก็ต้องเผื่อเลี้ยงอาตมาบ้างหรือเลี้ยงคนอื่นๆในยะคล้ายๆกันคนอื่นๆที่เฉลี่ยไปอย่างเงี้ยนี่จะเกิดสัจธรรมจะเกิดในการสัมพันธ์ของมนุษย์การเกื้อกูลของมนุษย์เพราะระบบของธรรมะของพระเจ้าแล้วนี่มันเกิดจากมรรคองค์8นี่แหละเกิดจากการปฏิบัติพวกนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเลิกมาละส่วนนั้นเอาเวลาเอาแรงงานเอาทุนรอนเอาอะไรอะไรแรงงานแรงปัญญามาเอามาทำในสิ่งที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์อย่าไปเสียเวลาอยู่เลยเอาแรงงานไปเต้นกระดกกระแดกเอาไปตะโกนโวกเวกเอาไปคิดวางแผนที่จะปล้นจะจี้เอาไปคิดที่จะคอร์รัปชันที่จะหัวกันที่จะทำอะไรต่ออะไรไอ้นี่มันทุจริตการทั้งนั้นเลยมันมอมเมาหรือมันทำร้ายมนุษย์และสังคมตัวเราและเขาด้วยบาปไม่เป็นบุญเลยเพราะเมื่อเข้าใจศาสนาพระเจ้าท่านให้เลิกซะสิ่งนั้นสิ่งนี้จะทำงานหน้าที่อะไรก็ทำงานไปอย่าไปเอาทุจริตอย่าไปเอาเรื่องเลวไหลจะเป็นผู้บริหารก็บริหารประชุมกันหรือทำงานกันทำอย่างนั้นแต่นี่มันโอ้ยงานนี้กิจนี้มันไปหัวกันแล้วนี่จะไปหัวเอารายได้จะไปหัวเอาประโยชน์จะไปหัวเอาอำนาจเอาไปหัวเอาอะไรอย่าเลยจะต้องปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้อันนี้แล้วก็จะไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่เป็นไปโดยเป็นงานอันเป็นโทษเรียกว่าอนวัชชะเป็นงานอันเป็นโทษก็จะไม่ไปทำเพราะเมื่อเราเลิกงานที่เป็นโทษมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราได้เวลาคืนมาแรงงานคืนมาทุนรอนคืนมาแล้วเราก็เอามาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าเลิกสิ่งนั้นมาทำสิ่งนี้ชาวโซเราจึงท้าทายได้จนกระทั่งว่าไม่สะสมไม่เอาเปรียบไม่เอาเกินขายต่ำกว่าทุนอะไรหลังนี้ต่างๆนานานี่นะจึงอยู่รอดเศรษฐกิจทุนนิยมแหมจะเป็นจะตายโอ้โหเขามีอำนาจบาดใหญ่ตั้งแต่มหาศาลเลยนะยังฆ่าตัวตายกันไปเยอะเลยยังล่มจมลงเดือดร้อนอะไรกันไปบุญนิยมนี่ไม่ได้สะสมไม่ได้สอนให้สะสมไม่ได้สอนให้เอาเปรียบทำไมมันอยู่รอดโอ้โหเงึดเงึดจริงๆภาษาอีสานเงึดนี่แปลว่าอัศจรรย์อัศจรรย์แทบหัวแตกเลยเนี่ยเงึดแท้ๆเงึดอีหลีอีหลออัศจรรย์จริงๆเงึดอีหลีอีหลอนี่อัศจรรย์จริงๆมันประหลาดมันเป็นไปได้คนไม่มีเงินแต่ทำไมมันกลับไม่เดือดร้อนไอ้คนมีเงินเป็นถุงเป็นถังฆ่าตัวตายนี่มันเป็นความซับซ้อนของสังคมมันเป็นความรอดที่รอดเพราะฉะนั้นในที่สุดที่เขาบอกว่าเนี่ยประเดี๋ยวจะเกิดกะลียุคจะเกิดลำบากลำบนสังคมโลกมันจะเป็นต้องอย่างนี้เนี่ยผู้มีบุญเท่านั้นจะรอดก็ผู้มีบุญและบุญที่เราพาทำนี่คือบุญอย่างเงี้ยบุญพามาไม่เก่งหรอกปืนก็ไม่มีสักกระบอกใครมาทำร้ายก็ให้เขาทำร้ายทุนรอนอะไรก็ไม่ได้สะสมกักทุนอะไรแล้วมันจะอยู่รอดอะไรอยู่ยงคงกระพันใช่ไหมยิงไม่ออกฟันไม่เข้าใช่ไหมถึงจะอยู่รอดเพราะเขาจะฆ่าจะแกงกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพวกเราก็เลยจะอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าใช่ไหมไม่เกี่ยวหรืองั้นมหานิยมโอ้โหมันมีฤทธิ์เดชบันดาลได้ประเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไม่จนหรอกประเดี๋ยวเสกมนปั๊บประเดี๋ยวก็มาเองเหรอเปล่าด้วยเรี่ยวด้วยแรงต้องทำด้วยเรี่ยวด้วยแรงจริงๆไม่มีอะไรเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องพิสดารเป็นเรื่องปาฏิหาริย์พิสดารเป็นเรื่องแมกจิกอะไรที่มันไม่เข้าเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องสามัญพิสูจน์ได้อยู่รอดเนี่ยเกิดจากหลักปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยเราจะมีความเข้าใจมีความเห็นความเข้าใจแล้วสติเป็นสัมมาสตินี่ก็คือปฏิบัติถูกตามหลักการสติจะเป็นสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไรต่างกับสติสามัญอย่างไรหรือต่างกับสติของปุถุชนอย่างไรสติปุถุชนก็คือคนไม่บ้าคนไม่บ้าก็คือคนไม่เสียสติหรือคนสติไม่พร่องสติไม่ประหลาดแต่ก็เป็นคนสามัญเป็นปุถุชนแต่เป็นปุถุชนที่มีทิฏฐิเลวมีความชั่วสิงสู่อยู่ในตัวมากทำเลวทำร้ายได้โลภจัดราคะจัดโทสะจัดโมหะจัดหลงทำชั่วทำผิดโดยที่เรื่องตัวเองไม่กลัวไม่เกรงไม่มีฮิริไม่มีโอตตปะแต่เขามีสตินะคุณว่าเวลาไอ้โจรไปปล้นเนี่ยมันจะมีสติไหมถ้าไม่มีมันตายตั้งแต่เดินถือปืนเข้าไปแล้วล่ะ มันจะยิงคนมันก็ต้องใช้สติมันจะปล้นมันจะทำอะไรต้องใช้ทั้งสติและปัญญาต้องใช้ความฉลาดนะไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาทำงานพวกนี้ไม่ได้มันจะโกงคนโกงนี่มีปัญญาไหมไอ้คนไม่มีปัญญามันจะไปโกงใครได้คนไม่ฉลาดมันจะไปโกงใครได้คนมีปัญญานี่แหละยอดโกงเพราะยิ่งมีช่องทางยิ่งมีอำนาจยิ่งมีอะไรต่ออะไรนี่โอ้โหยิ่งไม่มีศีลธรรมไม่มีสัจธรรมมันแค่ทั้งโกงแหลกไงเพราะมีปัญญามีช่องทางตั้งหลักเกณฑ์มั่งเบี่ยงเลี่ยงมั่งอะไรต่ออะไรมั่งแล้วแต่นะไม่ต้องขยายความมากอันนี้เพราะว่าพวกคุณไม่ต้องไปศึกษาหรอกไม่ต้องไปทำหรอกมาเอาทางที่ชัดๆสติอาตมาแบ่งไว้3อย่าง1สติปุถุชน2สติกัลยาณชน3สติอริยชนสติอริยชนนี่แหละคือเข้าสัมโพธิชงเพราะฉะนั้นสติเราทุกวันนี้ในขณะที่เรามีนี่มันเป็นแค่ไหนมันแค่สติปุถุชนหรือเปล่าสติปุถุชนคือไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วทำตามอำนาจกิเลสที่เรามีอยู่ในตัวเรามันจะบงการอย่างไรมันก็ทำมีสตินะต้องทำอะไรมันมีสตินะรู้ตัวตัวพร้อมฉลาดด้วยใช้สติเต็มที่ไม่มีสติตกเลยตกไม่ได้ไอ้คนนี้พอไปปล้นก็เสร็จไอ้คนนี้มันวิ่งมาแล้วโอ้โหคนนี้มันต้องยิงให้แม่นไม่มีสติไปยิงตัวมือแม่นเนอะยิงตายได้ไหมต้องยิงเลยต้องฆ่าต้องแกงมีสติแต่เป็นปุถุชนเพราะคนในโลกนี้ปุถุชนเป็นส่วนมากสติจึงเป็นสติปุถุชนกันส่วนมากใช้ไปตามอำนาจกิเลสไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้ว่าเราชั่วมากชั่วน้อยอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นทำไปตามอำนาจกิเลสที่จะเป็นไปเข้าใจผิดไปเยอะแยะเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิเยอะแล้วเขาก็นึกว่าถูกไม่ต้องเอาอะไรมากยกตัวอย่างง่ายๆว่าพามาจนนี่ถูกพาไปรวยผิดอย่างนี้เป็นต้นเขาฟังรู้เรื่องเหรอทั้งนั้นเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกบ้าเหรอหน่อยพามาจนนี่ถูกพาไปรวยนี่ผิดพาไปจนนั่นน่ะสัมมาทิฏฐิพาไปรวยน่ะมิจฉาเฮ้ยจริงในพระพุทธเจ้าก็ไม่ท่านก็ไม่ได้ระบุตรงๆอย่างนี้เปรี้ยงไปเลยนะแต่ที่เนี่ยอาตมาพูดกับพวกคุณพวกคุณเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีปัญหาพวกที่ไม่เข้าใจก็บอกไอ้นี่บ้าแล้วเนี่ยบ้าแล้วทิฏฐิประหลาดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าใจคุณจะตั้งสติอย่างนี้เออเราจะเลิกกินเนื้อสัตว์ดีกว่าแล้วเมื่อเลิกกินเนื้อสัตว์ตั้งใจจะเลิกแล้วที่คุณก็ต้องสํารวมสังวรการคิดนึกดำริสังกัปปะรับสํารวมวาจาสํารวมการกระทําทุกอย่างสํารวมแม้แต่ในการอาชีพเราจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วอะไรมันจะไปทำให้ผิดในเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยนะเพราะยังไปขายไปส่งเสริมไปเลี้ยงอะไรมากินมาใช้อยู่ไม่ได้อย่างนี้มันผิดแล้วนะยกตัวอย่างง่ายเช่นว่าคุณเลี้ยงปลาคุณไม่กินเองเราแต่คุณก็เอาไปขายแต่คุณเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วนะแต่คุณเลี้ยงปลาแล้วก็ไปขายมันจะสะดุดเลยมันจะแล้วก็เลิกกินเนื้อสัตว์แล้วแต่เราก็เลี้ยงปลาไปขายอยู่เราเลิกกินไก่แล้วนะแต่เราก็เลี้ยงไก่เอาไปขายอยู่นี่ไม่ต้องบอกหรอกคุณจะมีปฏิภาณคุณจะรู้เองไม่สมาไม่สมาสติสัมปชัญญะปัญญาคุณก็จะเกิดเนื่องรู้สติที่เรียนรู้กายวาจาแล้วทำดีตามกายวาจาข้างนอกควบคุมสามัญได้อันนี้ก็เป็นสติที่ควบคุมอยู่ทั่วไปและท่านก็สอนแบบนี้แหละเป็นสามัญคนก็ทำพฤติกรรมข้างนอกดีขึ้นเรารู้แล้วว่าหลักเกณฑ์นี้สติมีสติรู้แล้วว่ากรรมกริยาข้างนอกมันผิดอะไรมันไม่ดีอะไรก็เลิกแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันจะเข้าสติสัมโพชฌงค์ก็ต่อเมื่อคุณต้องอ่านใจด้วยฟังให้ดีนะสติสัมโพชฌงค์จะสติที่พาทำดีนั้นเป็นกัลยาณชนศาสนาอื่นๆใดๆแล้วแต่เขาก็สอนดีให้ทำดีให้พฤติกรรมดีแต่ไม่ถึงขั้นปรมัตถธรรมไม่ถึงขั้นปรมัตถสัจจะคือไม่มีวิธีการอ่านจิตใจตัวเองเป็นวิเคราะห์วิจัยจิตตัวเองไม่เป็นและไม่สามารถทำให้จิตนั้นลดกิเลสได้กิเลสคืออะไรอาการกิเลสคืออย่างไรแล้วก็สามารถลดกิเลสได้จริงอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วเอามิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรอะไรมาขยายฟังแล้วว่าเนี่ยคุณมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วนะคุณก็รู้ว่าอะไรเป็นยังไงนะก็รู้ว่าเห็นฌานติปัสสติเห็นรู้เลยว่าอ๋ออย่างนี้นะจิตของเรานี่กำลังมีกิเลสแล้วก็จับตัวกิเลสได้เออทำให้มันจางคลายตามเห็นความจางคลายตามเห็นว่าเออเราสามารถทำให้มันลดจางลงมาได้จะเป็นวิคัมภนประหารจะเป็นการกดข่มมันให้มันจางคลายก็เห็นอยู่ว่าเรากดข่ม แต่มันยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องใช้ภูมิปัญญาต้องใช้เลยว่ากิเลสเนี่ยมันยอมแพ้ด้วยความจริงด้วยปัญญาด้วยไม่ต้องไปกดไปข่มไม่ต้องไปทำร้ายไม่ต้องไปลืมไม่ต้องไปเอาพลังดันเป็นวิคัมภนประหารแต่ทำได้ด้วยปัญญาภูมิวิปัสสนาคือด้วยมีเหตุมีผลมีความเฉลียวฉลาดมีปัญญามีหลักฐานยืนยันแล้วกิเลสมันก็แพ้เหมือนกับคนที่ยอมแพ้ธรรมดาไม่ใช่ว่าไม่ต้องเอาปืนมาจี้แล้วก็ยอมแพ้ไม่ใช่อ๋อความจริงสิ่งนี้ใช่ของคุณถูกเราผิดมันยอมแพ้ด้วยรู้ว่าอันนั้นมันดีกว่าอันนี้มันไม่ดีอันนั้นมันถูกอันนี้มันผิดเออเราอย่างถูกเราทำถูกได้ไอ้ผิดเราไม่เอาเราเลิกผิดจริงๆมันจะเห็นมันจะรู้ได้ความจริงอย่างนั้นด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาผลวิปัสสนานี่ได้เป็นครั้งคราวเรียกว่าตัดทางขะปหานหรือตัดทางคำวิมุตต์ได้เป็นครั้งเป็นคราวถ้าวิคัมภนาก็คือกดข่มมันเรื่อยๆเป็นทางสมถะถ้าตัดทางฆ่าก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวคราวนี้ได้เออก็ได้คราวหน้าอาจจะไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ได้หลายๆคราวเขาตัดทางฆ่าก็สั่งสมลงไปเรื่อยเป็นสมุดเฉดทวิมุตต์ได้เด็ดขาดได้แข็งแรงจะเด็ดขาดขึ้นแล้วคุณก็จะมีความจริงขึ้นมาเป็นปฏิสัปปติปัสสัทธวิมุตต์วิมุตต์ที่ได้ด้วยความสงบเป็นสงบเนี่ยเป็นการประหารหรือว่าเป็นฤทธิ์แรงของความสงบเห็นความสงบดีกว่าน้ำหนักของความสงบดีกว่าเป็นได้เพียงใจเราบอกว่าเลือกสองอย่างสิวุ่นวายต้องไปต่อสู้กับกิเลสนั้นกลับมาสงบสิน้ำหนักคุณเห็นว่าสงบดีกว่าแล้วมันก็จะโน้มมาเองเป็นจึงเป็นฤทธิ์ของปฏิปสัทธิประหารประหารหรือฆ่าหรือวิมุตติหลุดพ้นได้ด้วยปฏิปสัทธิด้วยอำนาจของการทวนทำทวนไปทวนมาปฏิปสัทธิแปลว่าสงบปฏิแปลว่าทวนไปทวนมาคุณเอาอำนาจของความสงบนั้นนะมาทำให้จิตของคนเนี่ยใช้อำนาจของความสงบนั้นชนะกิเลสได้เรื่อยๆเรียกว่าปฏิปสัทธิประหารหรือนิสรณประหารเป็นอันสุดท้ายประหาร5วิคัมภนประหารตทังคประหารสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารปฏิปสัทธิประหารครับใช่ปฏิปสัทธิประหารแล้วก็นิสรณประหารนิสรณประหารแปลว่ามันได้เร็วได้มีแรงมันมีฤทธิ์มีแรงพอเห็นหน้าปั๊บกระดอนกระเด็นไปเลยสลัดได้ทันทีขาดได้ทันทีมันไม่รอหน้าเลยเพราะมันเหมือนกับเจ้าพ่อเหมือนกับหัวหน้าเจ้าพ่อไอ้พวกก็เนี่ยมาปั๊บเห็นปั๊บรีบเหมือนกับหมาที่เห็นหมาที่มันเก่งมันหมาใหญ่หมาอันนี้มาปั๊บพอที่เป็นปั๊บอ๋อหางตกงอกองไปเลยมันจะวิ่งหนีจู๊ดเลยนั่นคืออำนาจเด็ดขาดอำนาจยิ่งใหญ่ของนิสรณประหารหรือนิสรณวิมุตติมันจะทำได้เพราะเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฝึกฝนมรรคองค์8นี่แหละที่อาตมาอธิบายขยายความเอาธรรมะข้ออื่นๆมาขยายความก็ตามก็อยู่ในหลักมรรคองค์8หมดเพราะฉะนั้นขนาดนี้ก็อยากจะเน้นคำว่าสติสัมโพชฌงค์หรือสติที่เป็นอริยะจริงๆก็คือสตินี้มันเข้าข่ายการปฏิบัติที่เข้ามรรคเข้าผลมีการรู้จักกิเลสประหารได้ลดละกิเลสได้จริงจริงๆเลยโดยมีญาณรู้คุณปฏิบัติโดยงมงายมันได้ยังไม่รู้ได้แต่ทำไปตามประสามีอำนาจทำไปได้ไม่ได้สังเกตสังกาอะไรไม่ได้อ่านไม่ได้รู้อะไรไม่ได้ทำด้วยฤทธิ์แรงอะไรเนี่ยอาตมาไปค้นวิธีตอนนี้อาตมาจะอธิบายเหมือนการรักษาของหมออาตมากำลังเอาคำมาอยู่สองสามคำเห็นว่าอาการรักษาพวกนี้นี่มันมีเข้าข่ายการหมอรักษาไข้คนเนี่ยรักษาชนิดหนึ่งกำลังอธิบายอยู่นี่เป็นการรักษาประเภทที่เราเข้าไปหาการรักษาสมบูรณ์ที่สุดเรียกว่ารักษาชนิดที่บำบัดต้นเหตุรากเหง้าต้นเหตุให้เสร็จไปเลยจบนี่คือของพุทธเรียกว่า radical treatmentการรักษาชนิดที่ทำลายถึงรากฐานต้นเหตุเลย radical treatment นะส่วนการรักษาประเภทที่อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้ว่ามันไม่ค่อยตรงนักอธิบายทำคุณก็ไม่รู้คุณทำไปยังไงก็ไม่ได้ก็ทำตามหมู่มาหมู่พาทำมาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทำมาแต่ไม่มีรายละเอียดเหมือนที่รู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่อาตมาอธิบายของมรรคองค์8หรือของพระพุทธเจ้าที่พูดไปแล้วอันนี้ก็มันมีสังเกตพอสังเกตได้แต่ก็ทำไปอย่างนั้นน่ะทำไปตามๆมันก็ได้ผลเหมือนกันนะแต่มันไม่สมบูรณ์มันไม่ชัดเจนมันไม่ถูกตัวตนมันไม่ทำลายหัวใจ กิเลสจนตายสนิทไม่มีฟื้นอีกมันไม่เด็ดขาดอย่างนั้นหรอกเพราะการกระทำงี้มีผลชั่วคราวมีผลไม่จริงจังไม่เด็ดขาดเป็นการกระทำยังไม่คลุมทีเดียวก็พอใช้ได้อย่างนี้ภาษาทางแพทย์ว่าเป็นการรักษาแบบ empiric empiric empiric treatment พวกฤาษีนี่จะรักษาแบบนี้ใช้สูตรเข้าป่าแล้วก็ลืมทิ้งมันไปกดข่มนั่งสมาธิสะกดจิตทำบอกเนี่ยเป็น empiric treatment เป็นการรักษาแบบก็ทำตามกันมีฤทธิ์มีแรงมีการสังเกตพอรู้ตามอะไรมันไม่ละเอียดมันไม่คลุมมันไม่แท้มันไม่ชัดมันพอแต่ไม่จริงจังไม่เด็ดขาดไม่แม่นไม่ชัดเจนไม่ไปตรงไปหาไอ้นี่คือเหตุแท้เป็นการรักษาที่เหตุแท้มันเป็นการรักษาแค่รวมแล้วการรักษาแบบนี้เป็นการรักษา empiric treatment นี่ก็ตามเข้าข่ายเดียวกันกับ symptomatic treatment คล้ายๆกับบำบัดตามอาการถ้าไม่ทุกบางทีหรือแม้ไม่ทุกก็รักษาบ้างแต่มันก็คลุมๆงั้นกินยาคุมไว้หรือซิมโทมิตริกนี่หรือซิมโทมิตริกทรีทเมนต์นี่ท่านบอกว่าการรักษาทางแพทย์เขาบอกหมายความว่ารักษาตามอาการคุณปวดหัวกินยาปวดหัวแต่แท้จริงสมองของคุณเนี่ยเส้นเลือดจะแตกแล้วเหตุมันไม่รู้ว่าปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวก็หายปวดหัวไปชั่วคราวซิมโทมิตริกทรีทเมนต์ลักษณะพวกนี้รักษาตามอาการเท่านั้นในลักษณะของชาวพระป่าเนี่ยปฏิบัติพวกนี้มีส่วนเป็นซิมโทมิติกทรีทเมนต์บ้างแต่จริงๆแล้วเป็นเอมไพริกทรีทเมนต์เนี่ยเป็นเอมไพริคอลเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ส่วนพวกซิมโทมิติกหรือว่าซิมทอมเนี่ยมันมีอาการอะไรก็บำบัดไปเป็นครั้งคราวแต่ไม่ได้ไปแก้เหตุคุณปวดหัวคุณเป็นอะไรหัวคุณน่ะมันปวดตรงไหนอะไรตามไปคุณปวดท้องโอ้โหปวดท้องนี่ลำไส้เป็นแผลก็ได้เป็นมะเร็งในกระเพาะก็ได้เป็นอะไรโอ้โหเยอะแยะเลยมากมายปวดท้องมีเชื้อโรคเข้าไปก็ได้อะไรก็ได้ต้องตามไปหาเหตุแต่ไม่ตามไปหาเหตุกินยาแก้ปวดนั่นคือซิมโทมาติกทรีทเมนต์อาตมาก็อยากจะขยายความถึงธรรมะที่ปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยแยกวิเคราะห์พระป่าก็อย่างนั้นน่ะจะเป็น empiric ซะส่วนใหญ่แต่ก็เข้าข่ายลักษณะ symptomatic บ้างรักษาตามอาการเหมือนกันพอมันทุกข์มันก็อะไรไปนั่งสะกดจิตนั่งสมาธินี่ก็เป็นรักษาตามอาการเท่านั้นใช่ไหมหาทางออกไปเท่านั้นเองแต่เป็นลักษณะหนึ่งตามทำสังเกตว่าวิธีนี้ใช้ได้นะอะไรได้ก็ทำไปเท่านั้นเองตามความสังเกตนี่เรียกว่า empiric ทีนี้ศาสนาที่ใช้ซิมโทมาติกแท้ๆที่คนยังหลงอยู่มากแต่ที่จริงเป็นแค่ซิมโทมาติกทรีทเมนต์และคนยังหลงมากก็คือสายบอกชื่อเลยอย่างสายท่านพุทธทาสสายท่านธรรมปิฎกสายพระบ้านไม่ใช่พระป่าแล้วนะตอนนี้พวกนี้สายมหายานส่วนมากเนี่ยสายมหายานพวกนี้จะใช้ปัญญาและก็เอาเป็นคาถาโลกทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้อย่าไปยึดติดมันทุกอย่างอย่าไปสเพธัมมานารังอภินเวสายะนะนี่ของพุทธพุทธราชทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพอคุณเจอทุกคนเจออะไรมาก็บอกว่าโอ้อย่าไปยึดมั่นทุกอย่างอย่าไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หรือทุกอย่างไม่มีหรอกสเพธัมมาอนัตตาติทุกอย่างไม่มีตัวตนปล่อยเนี่ยสายปัญญาก็จะแล้วเขาบำบัดได้ด้วยนะเขาก็เคยชั่วไม่ต้องไปยึดมันเลิกทิ้งอันนี้ไม่ได้ช่างมันปล่อยไปคุณก็ปล่อยที่ชั่วคราวชั่วคราวคุณหายทุกนะคุณคลายทุกนะโอ้แพร่หลายฉาบฉวยซิมโทมาติกทรีทเมนต์คุณไม่ได้เข้าไปหาหลักธรรมของเรดดิคอลทรีทเมนต์คุณไม่ได้เข้าไปหาต้นเหตุว่าคุณเป็นอะไรล่ะที่จริงอัตตามันมีให้รู้ว่าคุณไปยึดมันมีจริงๆนะคุณไปติดมันมีใจไปบอกเข้าใจว่าทุกอย่างไม่มีอัตตาคุณก็เอาคาถาเนี่ยมาใช้รักษาความทุกข์พอไปเจอปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาก็อย่าไปยึดมั่นถือมันนะแค่นี้ก็ใช้เป็นคาถาแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมันทุกอย่าง ไม่สัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะเนี่ยเรียนภาษาบาลีซะด้วยนะทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะแปลเป็นไทยนะแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยสายท่านพุทธทาสสายท่านธรรมปิฎกสายเชิงปัญญาพวกนี้โดยยังไม่เข้าถึงหลักมรรคองค์8ที่แท้จริงที่อาตมาพาทำซึ่งเข้าไปจับสภาวะมีรูปมีนามรู้รูปนามรู้อัตตาตัวตนอะไรเป็นโอราริกะอัตตาอะไรเป็นมโนมยอัตตาอะไรเป็นอรูปอัตตานี่เป็นอัตตานะรู้เป็นอัตตาแล้วนะอัตตาอย่างนี้แหละคือเรียกว่าสักกายะสักกายะนี่ต้องเป็นตัวเฉพาะที่เราเองเรารู้ของเราของใครของมันสักกายะนี่ของใครของมันสักกายะนี่หมายถึงตัวตนกายะตัวเราเองเรามีกิเลสตัวนี้เรารู้ของเราสักกายะไม่ใช่ของคนอื่นคำว่าอัตตานี่เรียกกลางๆทั่วๆไปเลยเป็นชื่อกลางๆคำว่าอัตตานี่เป็นภาษากลางๆเป็น generic name เป็นชื่อเรียกกว้างๆส่วนสักกายะนี่เป็น special name เป็นชื่อเฉพาะของแต่ละคนเอาไปปฏิบัติของคุณก็ของคุณนะและคุณก็ไปอ่านเจอไปอ่านอาการเห็นตัวนี้ใช่ตัวนี้แหละนั่นแหละเป็นสักกายะของคุณกิเลสตัวนี้เห็นแล้วจับตัวมันได้แล้วเป็นตัวตนจริงๆสักกายะก็แปลว่าตัวตนตัวตนนี้มันต้องชัดเจนแล้วมีตัวมีลักษณะที่ยิ่งมีชื่อก็บอกชื่อได้เลยก็ชื่อมีตัวมีลักษณะที่ยิ่งมีชื่อก็บอกชื่อได้เลยก็ชื่ออะไรเป็นคนเนี่ยเป็นภาษาทั่วไปใช่ไหมคนคุณก็เป็นคนใครก็เป็นคนแต่ไม่ใช่คนคนนั้นคนคือกอคือขอคือคอคนคนนี้ถ้าของเราก็คือกิเลสตัวนี้นี่เป็นกามนี่เป็นลักษณะราคะนี่เป็นลักษณะโทสะมีเหตุรู้เหตุด้วยว่าอ๋อกามมาจากตาหูจมูกลิ้นกายตรงนี้รู้รายละเอียดรู้ตัวตนที่แท้จริงนะเป็นพระพนาวเป็นคำว่าสักกายะในพระพนาวคำว่าอัตตานี่เป็นสามัญนามเป็นคอมมอนนาวส่วนอันนี้เป็นวิสามัญนามเป็นพระพนาวหรือเป็นสเปเชียลเนมส่วนอันนี้เป็นเจเนริกเนมอย่างอัตตาเนี่ยเป็นเจเนริกเนมเป็นคำกว้างๆอัตตาตัวตนแต่ตัวสักกายะนี่จะต้องจำเพาะเลยเฉพาะแต่เราของเรารู้แล้วเห็นแล้วจับตัวได้ฟังให้ชัดนะอาสวะนี่ก็เป็นสักกายะที่ค่อยเล็กลกเล็กลกลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งละเอียดแล้วก็เป็นปลายอันนี้ก็เป็นพระพนาวเลือกเป็น special name อาสวะจากอะไรละเหตุอะไรเป็นอาสวะของคุณอย่างนี้เป็นต้นนะว่าในนัยยะที่ละเอียดละออพวกนี้นี่เราจะมีสภาวะรองรับของพระพุทธเจ้าจึงลึกซึ้งและก็จริงจังทำได้ผลอาตมาค่อยๆอธิบายค่อยๆพาทำพวกเราทำมาแล้วก็ค่อยอธิบายทำมาและพวกคุณมีบุญบารมีพอสมควรคนที่มาปฏิบัติทำได้แล้วนี่มีบุญบารมีพอสมควรแล้วก็ตามมาเรื่อยๆได้เรื่อยๆแล้วอาตมาค่อยๆอธิบายคุณก็ยิ่งมีสภาวะจริงเข้าใจจริงก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอาตมาก็อธิบายละเอียดไปตามลำดับคุณก็เข้าใจเพิ่มขึ้นไปแล้วคุณก็เอาไปปฏิบัติจริงฟังแล้วก็อย่าเอาแต่รู้แล้วเอาไปเขียนหนังสือขายนะมันไม่เจริญเท่าไหร่หรอกฟังไปโอ้โหเข้าใจแม่คนที่มีปฏิภาณในทางเล่าเรียนนี่นะมาเป็นเลิร์นเน็ตแมนเรียนเก่งโอ้โหคล่ำเลยนะเลยถ้าไปเขียนขายสร้างหนี้ใส่ตัวขายธรรมะพระพุทธเจ้าใช่ไหมร่ำรวยแต่ไม่ได้ลดละอะไรแล้วก็ไปอย่างเงี้ยยาเลยอาตมาในชีวิตนี้ยังไม่เคยได้เงินจากการขายหนังสือธรรมะเลยสักบาทเดียวตั้งแต่แรกมาเลยแจกแหลกมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่แจกคนเดียวได้พาคุณชวนแจกมาตอนแรกพิมพ์ต้องเป็นหมื่นสองหมื่นทีละหลายหมื่นเล่ม50,000 เล่มยังเคยพิมพ์เลยพิมพ์แล้วแจกคุณชวนก็ไม่รู้จะทำไงอาตมาจะเอาอ่ะข้อนี้ตั้งแต่แรกๆอาตมาพิมพ์หนังสือธรรมะเล่มแรกแจกนั่นคือชีวิตนี้มีปัญหาแล้วก็พิมพ์ที่คุณชวนต่อมาก็พิมพ์คนคืออะไรพิมพ์ลำธารชีวิตแล้วก็อะไรๆแจกหน้าดูเลยจนยิ่งเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยไม่เกี่ยวนะขายอยู่ห้องเทปอาตมาไม่เกี่ยวอาตมาไม่ได้เคยไปขายหนังสือหนังหาไม่เคยขายหนังสือธรรมะแต่นี่เขาไม่ได้ขายไปขูดที่เราใครหลอกขายพอไม่หมุนเวียนขายไม่ได้ไปสร้างหนี้อะไรขายพอเป็นไปเพราะพวกเราไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้สะสมด้วยแล้วก็ต้องมีระบบของโลกไปตามธรรมดามีการแลกเปลี่ยนไปตามควรตามระบบของมันนะสรุปอีกทีนึงเรื่องของสติสมโพชฌงค์ก็คือเป็นสติที่เข้าข่ายอริยะเข้าข่ายละลดกิเลสถูกตัวถูกตนจึงจะเป็นสติของผู้ที่อยู่ในองค์ตรัสรู้ต่างกันเป็นสติอาริยะไม่ใช่สติแค่กัลยาณชน สติกัลยาณชนนั้นทำดีแต่ยังไม่มีปรมัตถ์ยังไม่อ่านจิตออกแล้วยังไม่รู้จักจิตจริงยังไม่รู้จักมรรคจักผลยังปฏิบัติทำไม่เข้าขั้นไม่เข้าขั้นโลกุตระไม่เข้าขั้นที่เข้าไปรู้จักกิเลสตัณหาอุปทานและก็สามารถลดละกิเลสได้ผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิในมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นความไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยอนิจจังที่อาตมาอ่านให้ฟังแล้วมันไม่ใช่เรื่องวัตถุนะตอนนี้มันเข้าขั้นปรมัตถ์ต้องเข้าขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านจิตออกเห็นจิตเราเห็นกิเลสเราแล้วแต่เราเห็นความไม่เที่ยงคือมันอ้วนขึ้นตัวขึ้นมันเป็นปุถุมันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นเป็นปุถุกิเลสมันหนาขึ้นอ้วนขึ้นโอ้ไม่มีฤทธิ์ทำมันลงไม่มีฤทธิ์เห็นความไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มันไม่เที่ยงประเภทที่กิเลสโตขึ้นใหญ่ขึ้นจิตของเรามันไม่ได้ลดละอะไรไม่เห็นความจางคลายนั่นถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วคุณมีสติสัมโพชฌงค์กำลังจะแต่ยังนะยังไม่เป็นสัมโพชฌงค์ยังไม่ชอองค์การตรัสรู้ยังไม่เข้าขั้นลดสักกายะลดตัวตนตัวนี้คุณจับกิเลสตัวตนตัวนี้ได้แล้วคุณทำให้ลดยังไม่ได้ทำจางคลายลงไปยังไม่ได้มันร้อยมันก็ยังร้อยอยู่ดีไม่ดีมันร้อยหนึ่งร้อยห้าร้อยแปดขึ้นไปด้วยอย่างนี้มันก็เป็นปุถุชนถ้าทำให้จากร้อยนี่ลงมาหา99เออยังได้น้อย111เนาะได้98 95ลงมาเรื่อยๆเอออย่างนี้เห็นความจางคลายวิราคานุปัสสีสามารถทำให้มันจางคลายรู้จักความจางคลายเห็นความจางคลายอย่าหลงผิดล่ะที่แท้กิเลสโตแล้วนึกว่ากิเลสจางไอ้นี่ก็เลอะได้เหมือนกันนะระวังเลอะเบลอนะเหมือนคนกินยาบ้าระวังนะลดจางคลายได้เห็นที่อาตมาพูดที่คุณต้องเป็นมีญาณของคุณเองเห็นของจริงตามความเป็นจริงของคุณเองคุณต้องไปสอดส่องก็ต้องไปอ่านเห็นของคุณเมื่อนั้นเมื่อนี่เมื่อไหนก็แล้วแต่คุณปฏิบัติไปสติของคนที่สามารถทำให้เห็นความจางคลายลดละสักกายะได้อย่างนี้ปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตกับพ้นศีลปฏิปรามาสแต่ตอนนี้ได้มาบ้างก็แล้วแต่ยังไม่มากนักก็แล้วแต่มันก็พ้นศีลปฏิปรามาสเข้าข่ายโสดาโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลยังไม่ผลมันควรจะมีผลมันควรจะมีปริมาณมากพอสมควรเรียกว่าผล ยังไม่ถึงผลยังไม่ถึงขีดสอบได้ก็ควรจะ 50% เนี่ยเลยขึ้นไปนี่เป็นจนนะนี่เพิ่งจะได้มา1มา2แล้วก็นับผลเลยไม่ได้กำลังเข้าทางกำลังสะสมส่วนได้แล้วไปเรื่อยๆๆๆจนกว่าจะมีเนื้อหาของผลได้มีมรรคเดินทางได้มรรคผลพอสมควรเข้าขีดหนึ่งถ้าได้สักขีดหนึ่งก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่เข้าขีดหนึ่งก็ได้ซึ่งเศษหนึ่งส่วนสองโอ้โหพอเลยเศษหนึ่งส่วนสองไปเนี่ยถือว่าล่วงเข้าไปหาผลละยิ่งได้เศษสามส่วนสี่แข็งแรงเนี่ยก็คงเข้าใจทีนี้มันเป็นนามธรรมมันไม่รู้จะเอาอะไรไปชั่งตวงวัดได้ง่ายๆเพราะงั้นส่วนมากคนต้องเผื่อไว้หน่อยบางคนมันจะเข้าข้างตัวเองเก่งได้น้อยกว่าได้มากมันตีราคาตัวเองเก่งตีราคาตัวเองเข้าข้างตัวเองมันลำเอียงเพราะฉะนั้นก็เราก็เผื่อความลำเอียงของตัวเราบ้างเอาให้มันแน่ๆนะดูผลที่มันชัดๆเจนๆเผื่อไว้ใครเผื่อไว้ให้แข็งแรงหน่อยอย่าไปสุเอียมันมากนักได้หน่อยก็ตีราคามากไปเดี๋ยวเราจะเป็นอรหันต์เร็วเกินไปเดี๋ยวสุกก่อนหามนึกว่าสุกแล้วที่แท้ยังไม่ทันผ่านหามเลย สุกแล้วมันจะผิดไปหมดนะมันสติ3อย่างนี้ต่างกันคนที่ปฏิบัติสติมีสัมมาสติแล้วก็มีวายามะความพยายามใดที่ทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะความพยายามนั่นเป็นสัมมาวายามะความพยายามใดให้ทำให้เกิดผลเป็นสัมมาวาจาความพยายามใดทำให้เกิดผลเป็นสัมมากัมมันตะหรือสัมมาอาชีวะความพยายามนั้นเป็นสัมมาวายามะตามสัมมาทิฏฐิตามความเห็นของคุณเป็นประธานนะถ้าคุณผิดมาตั้งแต่ประธานคุณนึกว่าคุณได้ผลมันก็มีมิจฉาวายามะตามมิจฉาทิฏฐินะแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นสัมมามาจากทิฏฐิสัมมาวายามะเนี่ยมันก็จะเป็นสัมมาวายามะด้วยนะเกิดจากผลการปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะ4ตัวนี้แหละเป็นตัวสภาพปฏิบัติเพราะฉะนั้นที่ถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องไปเทรนนั่งสะกดจิตไม่ต้องออกป่าเขาทำตาก็เห็นอยู่การกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายลืมตาโปร่งๆแต่ต้องอ่านให้จริงอ่านให้ทันอ่านจิตอ่านใจให้เป็นวิเคราะห์วิจัยจิตให้เป็นมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ นอกจากสติสัมโพชฌงค์แล้วมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีการวิจัยธรรมอย่างออกแม้แต่เป็นนามธรรมวิจัยออกว่าอย่างนี้เป็นกายกรรมอย่างนี้เป็นวจีกรรมไม่เบลอไม่เพี้ยนรู้เวทนาในเวทนา108นี่เวทนานี่มาจากตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาอย่างนี้เรียกว่าทุกขเวทนาอย่างนี้เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนารู้สภาพมันภาษาเหล่านี้รู้จักสภาวะเลยเออตอนนี้มันเกิดสภาวะทุกข์อาการนี่เห็นอยู่หลัดๆเลยนี่มีญาณอ่านอยู่กำลังสุขและสุขอย่างนี้เป็นสุขยังไงโลกีเป็นเคหสิตะอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายส่วนไหนล่ะเรื่องอะไรล่ะหลายๆอย่างรวมกันก็แล้วแต่คุณก็จะรู้เวทนาชัดตั้งแต่เวทนา2แบ่งกายแบ่งจิตเวทนาทางกายเวทนาทางจิตจนกระทั่งเวทนา3สุขทุกข์อทุกขมสุขเวทนา6เวทนา5เวทนา5นี่คืออินทรีย์พละของมันอินทรีย์เวทนาอินทรีย์5ตั้งแต่สุขขินทรีย์โสมนัสขินทรีย์ทุกขขินทรีย์โทมนัสขินทรีย์อุเบกขินทรีย์อินทรีย์ก็คือเนื้อหาน้ำหนักของมันดีกรีของมันความเข้มข้นของมันมันสุกมากสุกหยาบสุกตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกมาเป็นเรื่องหยาบเรื่องใหญ่อันนี้เรียกว่าสุกถ้ามันไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายเท่าไหร่แล้วมันเรื่องของใจใจทั้งสมนัตโทมนัตเท่านั้นจะทุกข์ก็ตามก็คิดแค่ในใจก็เป็นเรื่องละเอียดแล้วเป็นอินทรีย์พละเหลืออะไรจะอทุกข์ก็มาสุขหรืออุเบกขามันเฉยเฉยอย่างเคหสิตาเฉยอย่างแบบชาวปุถุชนชาวโลกมันก็เฉยคุณก็เคยเฉยบางครั้งก็เคยเกลียดไอ้คนจริงๆตอนนี้เฉยๆไม่เกลียดได้พักยกมันเป็นธรรมดาของเราอยากอันนี้อยากคุณจะไปอยากอยู่ตลอดกาลได้ไงบางทีคุณก็ต้องเฉยๆกับมันบ้างไอ้นี่อุเบกขาธรรมดาสามัญของเคหสิตะอุเบกขาแต่อุเบกขาเฉยของพระเจ้านั้นผ่านฌานนะปฏิบัติการละลดกิเลสไปจนกระทั่งเป็นปีติปัสสัทธิมาเป็นปิติสุขอุเบกเอกคตาอะไรไปจนกระทั่งละแม้กระทั่งกิเลสและก็ลดอุปกิเลสด้วยจนกระทั่งมันถึงอุเบกขาได้ลดละกิเลสไม่ใช่ตัวหนังสือนะปฏิบัติธรรมนี่เป็นฌานเป็นสมาธิเป็นวิมุตติแบบพุทธลืมตานี่แหละมันจะเกิดฌานลืมตาเราก็ได้ละกิเลสไปมันก็เป็นอุปกิเลสเป็นปิติบ้างได้ผลแล้วก็คุณก็ไปยินดีในยินดีไอ้ที่คุณยินดีให้มีในใจเพราะมันเป็นกำลังไอ้ นี่ลึกซึ้งมากแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณก็ไปยินดีมันตลอดการดีไม่ดียินดีกลายเป็นยินดีเป็นอุเพงคาปิติโอ้โหยินดีทีใด ก็ลอยได้เลยก็โดดโลดเต้นมันมากไปโอ้มันแหมร้องรำทำเพลงอะไรมากไปอย่างงั้นมันอุเพงคาปิติหรือแม้แต่ที่สุดคุณก็ค่อยมีปิติแต่มันอะไรมันก็แค่นิดๆหน่อยเป็นพรณาปิติเป็นแค่มันซ่านไปกับจิตใจมันก็เป็นอาการอยู่ให้หมดอาการของปิติแต่ไม่ใช่ไม่มีปิติปิติแปลว่ามีดีได้ดีรู้ดีและยินดีดีนั้นอยู่กับเราดีนั้นไม่ได้หายไปจากเรานะเรามีมันเกิดก็รู้แล้วแต่ถ้ามีอะไรยินดีในยินดีอีกทีนึงเป็นอุปกิเลสซ้อนอันนี้ต้องล้างต้องละนี่คือความละเอียดลึกซึ้งของการปฏิบัติธรรมที่คนไม่ค่อยเข้าใจอธิบายฌานก็อธิบายไม่ออกหนักเข้าบอกว่าดับปิติดับหนักเข้าสัญญาเวทิจิตานิโรธเป็นดับสัญญาดับเวทนาเลยกลายเป็นคนนั่งเป็นพรหมลูกฟักไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นคืออธิบายอย่างฤาษีอย่างสมัยโบราณอย่างเก่าๆเขาไม่ใช่ของพุทธเมื่อของพุทธจึงละเอียดละออมมากอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาที่มันวางเฉยเพราะมีโลกุตรจิตมีจิตแข็งแรงสัมผัสเหตุปัจจัยนั้นอยู่เหตุนี้ทำให้เรากิเลสขึ้นกามก็ตามมันกามก็หมายขึ้นมันเฉยมันอุเบกขากระแทกบ้างยั่วยวนบ้างอะไรบ้างก็ไปหลายในจิตของเราก็พุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติจะสัมผัสโลกกับทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่เนี่ยลาภยศสรรเสริญโลกีสู่เหตุแห่งกามเหตุแห่งอัตตากันแล้วแต่กระแทกกระเทือนอยู่กระทุ้งเราอยู่พุทธศาสโลกะคือโลกธรรมโลกธรรมเมหิคือโลกธรรมโลกธรรมแปดนะลาภยศสรรเสริญโลกีสู่เนี่ยจะยั่วให้เราเสื่อมลาภจะยั่วให้เราเสื่อมยศจิตเราก็ไม่หวั่นไหวนะกรรมปฏิไม่เคลื่อนไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไประมัดระวังจิตมันก็เป็นธรรมดามันก็วางเฉยได้เองไอ้นี่เฉยอย่างจิตได้ฝึกฝนเฉยอย่างจิตที่อยู่เหนือเป็นโลกุตตรจิต พราะเฉยอย่างเคหสิตะเป็นอย่างหนึ่งเฉยอย่างเนกขัมมสิตะอีกอย่างหนึ่งเนกขัมมสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นอีกลักษณะหนึ่งนี่ก็อธิบายมามากแล้วทบทวนใครฟังใหม่ๆก็ต้องไปทบทวนต้องไปหาพื้นฐานความรู้พวกนี้อาตมาเขียนไว้บรรยายไว้แล้วก็เทพก็อธิบายไว้เยอะอธิบายแม้แต่อยู่ในงานปลุกเสกพุทธาภิเษกอธิบายไว้มากอธิบายวันนี้ไม่ไหวหรอกอาตมาก็เอาสิ่งที่วันนี้มาทบทวนนายเห็นให้รู้ว่านี่ภาคปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเมื่อปฏิบัติแล้วจิตมันอุเบกขาได้นั้นเป็นฐานนิพพานอาตมาเคยบอกว่าอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานจิตที่วางเฉยมันวางว่างเนี่ยและมีนัยยะตรวจสอบจากอุเบกขาไปหาอรูปฌานอรูปฌานของพุทธนี่เป็นการตรวจสอบอากาสาก็แปลว่าความว่างอุเบกขามันก็ว่างแล้วแล้วก็ตรวจความว่างนี่ว่างจริงไหมทบทวนอ่านอาการว่าว่างนี้หนึ่งมันว่างเพราะจิตมันว่างสองมันว่างเพราะกิเลสมันหมดไปเรียกว่าวิเวกสามกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกมันว่างมันสงบมันว่างแล้วจากทางรูปนอกกายก็ตามจิตของเราก็ตามกายวิเวกจิตวิเวกมีเหตุปัจจัยเหล่านั้นอยู่ทางกายมีองค์ประชุมเหล่านั้นอยู่อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมีการกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เป็นคนเป็นคนสามัญธรรมดาไม่ได้เป็นคนไปนั่งหลับหูหลับตาปิดตาปิดหูปิดอะไรไม่รับรู้ไม่ใช่รู้อย่างดีรู้อย่างอยู่เหนือมันกายก็ทำงานเต็มกายจิตก็ทำงานเต็มจิตอุปธิไม่มีกิเลสอุปธิคือกิเลสไม่มีกิเลสว่างจากกิเลสตรวจสอบหมดเลยแม้แต่อุปกิเลสก็ตรวจอีกมีเหลือเศษเล็กเศษน้อยทุลีละอองไหมการตรวจอากาสาก็คือการตรวจความว่างว่าว่างอย่างบริสุทธิ์สะอาดยิ่งกว่าไหมอุเบกขาก็ว่างแล้วอากาสาว่างอีกก็คือตรวจความว่างให้สมบูรณ์แบบไม่ใช่ประมาทพระพุทธเจ้านี่จะต้องตรวจสอบหมดแล้วก็ตรวจจิตวิญญาณัญจายตนะอากาสานัญจายตนะคืออากาศอากาสาว่างวิญญาณัญจายตนะตรวจที่จิตเราเนี่ยเป็นจิตนะเป็นธาตุรู้สะอาดหมดจดไม่มีอะไรแฝงไหมอาสวะอะไรอีกจิตมันเป็นลักษณะอย่างไรมันว่างอย่างไรมันเป็นว่างจิตมันว่างจากกิเลสไม่ใช่จิตว่างความรับรู้จิตมันมีธาตุรับรู้มีตาก็รู้ทางตามีจักขุวิญญาณมีหูได้มีวิญญาณทางหูชัดเจนเต็มรูปขึ้นรับวิถีทำงานอย่างแข็งแรงทำงานอย่างไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรพรางไม่มีอะไรเบอร์รู้ชัดรู้เต็มเป็นคนตื่นเต็มจิตวิญญาณทางตาวิญญาณหูจมูกลิ้นกายใจตื่นเต็มหมดตรวจวิญญาณของเราสิวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูจมูกลิ้นกายวิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์และตื่นเต็มแข็งแรงเต็มไหมนั่นคือตรวจวิญญาณัญจายตนะของเราตรวจความบกพร่องทั้งหมดอากินจัญญายตนะจะต้องไม่ให้มีความบกพร่องทุลีละอองอะไรที่มันคือสิ่งที่จะไม่ให้มีอากินจันนี่แปลว่าสิ่งที่ไม่มีแปลว่าไม่มีอะไรอากินจัญญานี่แปลว่าความไม่มีตรวจเราจะให้อะไรไม่มีแต่อะไรมันต้องมีอย่าสับสนนะต้องมีจิตไหมมีสัญญาไหมมีเวทนาไหมมีหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีหมดแต่เป็นของสะอาดหมดเลยไอ้สิ่งที่จะไม่ให้มีไม่มีคืออะไรบ้างล่ะทุลีละอองอะไรที่จะไม่ให้มีคุณก็จะต้องตรวจสิ่งที่ไม่ให้มีนั้นคืออกินจัญญายตนะเมื่อตรวจสิ่งที่จะไม่ให้มีแล้วก็ไม่มีได้แล้วเนวสัญญานาสัญญาเป็นตัวสุดยอดรู้เนวสัญญาจะว่าความรู้จะว่าสัญญาคือความกำหนดรู้เนวสัญญาจะว่าความกำหนดรู้ก็ไม่ใช่นานัตตสัญญาจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่จะว่ากำหนดรู้ก็ไม่กำหนดรู้จะว่ากำหนดรู้ก็ไม่ใช่คือมันเป็นคนยังครึ่งกลางๆยังไม่ชัดเจนยังไม่บริบูรณ์จะว่ารู้ก็ไม่ใช่สรุปง่ายๆคือจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะไม่รู้ว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่นี่แหละไม่เอาจะต้องพ้นเนวสัญญานาสัญญาจะต้องพ้นสภาพที่ว่ายังไม่มีอะไรชัดแจ้งยังไม่มีอะไรสมบูรณ์ยังไม่มีอะไรรู้รอบยังไม่มีอะไรครบครันต้องรู้ทะลุทะลวงทะลุปลุกปลงทะลุแทงรู้แจ้งแทงทะลุเป็นปฏิเวททุกอย่างจึงจะพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิหรือภพนี้ขึ้นสู่สัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นนิโรธของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธคือ ป็นนิโรธที่มีสัญญาครบมีเวทนาเข้าเคลียร์อารมณ์อ่านได้ครบและอ่านทุกอย่างเลยอะไรไม่มีก็หมดแล้วหมดอย่างไม่เหลือจริงๆอ่านมีญาณรู้อะไรเหลืออะไรจะต้องมีอยู่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องอาศัยอยู่จิตวิญญาณมีธาตุรู้มีตายังลืมอยู่หูยังได้ยินรับรู้ทำงานทำการอาชีพก็ยังมีอะไรก็ยังมีอะไรที่ยังจะมีตัดสินแล้วว่าอันนี้ต้องมีเป็นเครื่องอาศัยต้องอาศัยอาหารต้องอาศัยงานการต้องอาศัยหมู่ฝูงต้องอาศัยบ้านเรือนต้องอาศัยปัจจัย4ต้องอาศัยบริขาร7ต้องอาศัยอะไรอีกแล้วเนี่ย7หรือ8โบราณเดี๋ยวนี้มันมากกว่า8 7 8ฮะโบราณ7หรือ8สมณะอาตมานี่มันชักฟันเฟือแล้วบริขาร8มันต้องมีก็มีไปโดยอาศัยแต่ยึดเป็นเราเป็นของเราไปมีกิเลสหวงแหนไปมีกิเลสเหนียวไปมีกิเลสอะไรก็แล้วแต่ยังเป็นสังโยชน์หรือยังเป็นปริโภทะอยู่ในสิ่งเข้าของบ้านช่องเรือนชานมนุษย์เพื่อนฝูงญาติมิตรอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่สุดในวิชาการปริโภทะในวิชาการ คุณยังเป็นห่วงหาอาวรณ์อะไรหรือไม่อ่านจนเกลี้ยงเมื่อไม่มีปริโภทะไม่มีสังโยชน์ไม่มีกิเลสไม่มีทุลีละอองอะไรแล้วสะอาดเกลี้ยงมันลอนเลยเกลี้ยงเรียบร้อยสะอาดหมดจดดีก็นั่นแหละคุณต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นฌานอรูปฌาน4นั้นเป็นตัวตรวจสอบความสะอาดสะอาดไม่ใช่อรูปฌานเข้าไปอยู่ในภพเข้าไปอรูปฌานโอ้อากาสานี่โอ้โหสว่างแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดว่างโล่งโอ้ยจนไปเป็นอภัสราพรหมหรือไปเป็นสุภกินนหาพรหมแต่สายแสงสว่างนี่จะไปหาอภัสราพรหมถ้าสายที่ดับนี่จะไปหาสุภกินนหาสุภกินนหาสุรุกสุภกินนหาพรหมเป็นพรหมสุภกินนหาไปหาตัวดับตัวดำตัวมืดจะเป็นสองอย่างหรือเข้าใจว่าดับจิตนี่ไอ้นั่นเลยก็ไปเป็นอสัญญีพรหมอันนี้ก็เป็นพรหมสมัยเก่าเป็นพวกสัตตาวาสพวกสัตว์ที่ยังมีพวกสัตว์ที่ยังมีที่อยู่ยังมีภพมีชาติอยู่นี่เป็นของฤาษีเก่าแต่ของพระเจ้านั้นพ้นสัตตาวาสพ้นความยึดติดภพชาติต่างๆพ้นความเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่ไปยึดไปติดแม้เครื่องอาศัยเราก็รู้ว่าอาศัยชั่วคราวแล้วไม่หวงแหนไม่ติดยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหนี่อาตมาบรรยายนี่มันขั้นพระอรหันต์นะเนี่ยนั่งฟังกันเฉยเลยเนี่ยรู้เรื่องป่ะรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมเออรับเสื้อนี่ก็ฉลาดดีอ้าวเราไม่รู้เรื่องเราไปบอกว่ารู้เรื่องเราก็โกหกแล้วเราก็ไม่อวดดีไม่เข้าเรื่องเปล่าๆมันจะไปใช้ได้ยังไงล่ะก็บอกให้รู้อัตบังก็จะได้รู้ว่าอ๋อบรรยายอย่างนี้ไม่รู้เรื่องก็หาทางบรรยายให้รู้เรื่องหน่อยอุตส่าห์มานั่งให้เห็นอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เอาให้เลยให้แต่อะไรก็ไม่รู้คนอื่นได้หมดเราไม่ได้เลยนี่มันก็ลำเอียงไปนะเอาละก็ตัดฉากเรื่องอธิบายนี้จนจบแล้วสัญญาเวทียตนิโรธแล้วนี่นี่มรรคองค์8ปฏิบัติมาตามทางเนี่ยเพราะงั้นคนที่ปฏิบัติมรรคองค์8แล้วเนี่ยความคิดตําริก็จะรู้สังคมมีความตําริคิดมีแนวคิดอยู่ในสังคมเมื่อเข้าใจหมดเลยไม่ใช่คนหลับตาไม่ใช่คนหนีโลกรู้อะไรแต่เป็นอะไรนี่ใครทําอะไรแต่อะไรเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปเองจะปัญญาดูอ๋ออันนี้เค้าทําอย่างนี้เองยิ่งใครมีปฏิภาณได้ศึกษาอะไรเพื่อปัญญามันจะชาญฉลาดรู้กันรู้เท่าทันอ๋อตอนนี้กำลังใครกำลังทำอะไรใครกำลังเป็นอะไรเขาทำอยู่อย่างนี้ถ้ามีข้อมูลเยอะๆก็ยิ่งรู้ได้ชัดเจนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะจะอยู่กับโลกอย่างที่ได้ไม่ได้ขัดเขินไม่ได้บกพร่องรู้หมดงานการอาชีพการพูดการจาการคิดแนวคิดอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ตกบกพร่องเลยนี่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติอย่างนี้เราก็ได้สังคมก็ได้ด้วยเพราะอยู่กับนี่แล้วอยู่เหนือโลกแล้วเราก็ช่วยโลกได้สบายเพราะว่าผู้หลุดพ้นแล้วเนี่ยเหมือนน้ำกับใบบอนโลกีมาทำอะไรเราไม่ได้เลยโลกมาทำอะไรเราไม่ได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขความรุกเป็นแบบความทุกข์ความสุขแบบโลกียสุขจะเป็นกามสุขหรืออัตตทัสสุขก็มันยั่วยวนเราไม่เพราะเรารู้เท่าทันจริงๆทำอะไรเราไม่ได้เพราะแข็งแรงจิตแข็งแรงอย่างเที่ยงแท้แข็งแรงอย่างนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังแข็งแรงอย่างประเภทเที่ยงแท้นิจจังทุวังยั่งยืนสัสตังก็แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงอวิปริณามธรรมังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังกุปปังไม่ฟื้นไม่กลับกำเริบยังไงก็ไม่กำเริบตายแน่ไม่ฟื้น ไม่มีการเวียนกลับมาอีกเลยไม่กลับคำเลิกอีกเลยแน่แน่นี่คือความสุดยอดของผลของจิตวิญญาณที่เป็นผลเป็นอรหัตผลที่สามารถจะพิสูจน์ได้พอคุณพิสูจน์ได้ก็ได้นะเอาละทีนี้ก็มาพูดถึงบุคคลที่ได้ทำได้ปฏิบัติมาแม้จะได้คุณค่าของธรรมะแค่โสดาบันก็จะมีคุณค่าในขั้นระดับโสดาปันนะดับไอ้ที่มันหยาบในระดับที่มันเป็นอบายต่างๆเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานอะไรที่คนเขาโลกโลกเขาเราก็พอเข้าใจแล้วมันหยาบมันแค่นั้นแค่นั้นน่ะเป็นเรื่องโลกโลกเราก็ยังไปหลงไหลอยู่ในโลกต่ำๆอย่างนั้นก็เข้าใจแล้วก็สูงขึ้นมาตามลำดับถ้าโดยความหมายแล้วนี่โอ้โหมันลึกซึ้งนะคนที่ทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในวงการอะไรต่างๆนานาเป็นอาชีพอยู่เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นอาชีพที่เป็นอบายเนี่ยเยอะเป็นภาวะซับซ้อนแล้วเขาก็ไม่รู้เขาไปมองแต่แง่วัตถุงานมุนเวียนเงินเศรษฐกิจแบบโลกีเศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทำให้คนนี่ตกต่ำสังคมตกต่ำไปไม่รอดมีเยอะแยะมากมายอาตมาพูดไม่หมดนะไปยกแยะมากไปยกเป็นตัวอย่างขึ้นมามากๆนะประเดี๋ยวก็จะโดนเขาเล่นงานเราด้วยพวกคนพวกนี้นี่ยังไม่มีธรรมะอะไรโกรธเป็นนอกจากโกรธแล้วก็จะทำลายด้วยนี่ไม่ดีก็ฆ่าเราตายด้วยไม่ใช่กลัวตายหรอกนะแต่ยังไม่ควรตายยังไม่ควรตายเร็วนักนะเราควรจะอยู่ทำงานให้เป็นประโยชน์แก่โลกไปบ้างไม่ควรรีบตายนะเมื่อเราปฏิบัติกันก็จะเห็นได้พอเราเนี่ยเดือดร้อนน้อยลงมีความสุขน้อยลงไม่หวั่นไหวแม้แต่จะลดจะมีอะไรน้อยลงมีอะไรไม่มากพอไม่มีอะไรสมบูรณ์ไม่มีอะไรเหลือเฟือก็ไม่เป็นปัญหากินอยู่ใช้น้อยไม่มีปัญหาอะไรนะขณะนี้เนี่ยอาตมามีความคิดอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวอย่าหาว่าอาตมาจะชี้โพรงให้กระรอกมากเกินไปนะ พวกเรานี่ใครเข้ามาแล้วก็บอกโอ้โหที่นี่มันไม่น่าสดชื่นมันไม่แจ่มใสมันไม่สดใสเลยมันมาถึงก็มืดน้ำเงินล้วนจะขาวหน่อยก็อยู่ที่ผมงอกนอกนั้นน้ำเงินล้วนดำล้วนน้ำตาลล้วนสีไปในทางเรื่อมเลื่อมพลายๆในเรื่องใสๆสดๆไม่มีเลยอาตมาก็ว่าเอาละเนี่ยนะบอกแล้วนะว่าไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกนะจะตกแต่งบ้างให้เสื้อเรามีสีบ้างใส่ขาวมาแซมดำแซมน้ำเงินบ้างอาตมาเชื่อว่าเป็นทำเป็นกันก็ได้บ้างแล้วละแต่เราอย่าเพิ่งรีบหวือหวาถ้าหวือหวาจะท้วงนะคือสิ่งนี้มันเป็นของโลกมันไม่ใช่บาปไม่ใช่กรรมอะไรหรอกแต่ว่ามันเปลืองเรามีกินมีใช้พออย่างเรามีเวลาเหลือพอจะไปทำสิ่งเหล่านี้หรือยังเวลาเรามีเหลือพอทุนรอนพอกำลังงานเราพอที่จะเหลือไปทำก็ไปทำบ้างเปิดรับคนอื่นก็เข้ามาไม่ไหวแล้วโอ้โหมาที่นี่มันไม่ไหวจริงๆนะคนเขาติดเขาชื่อเขาอย่างนั้นจริงๆนะเข้ามาโอ้มันมืดจังเลยมันไม่สุขสว่างพร่างพรายอะไรเลยที่นี่ดูแล้วมันจริงๆไอ้ลึกๆความรู้สึกของคนเนี่ยมันไม่บอกเขาหรอกแต่เขาเป็นนะเขาเป็นนี่เรื่องสีเท่านั้นนะยังมีเรื่องแสงยังมีเรื่องรสยังมีเรื่องกลิ่นยังมีเรื่องอะไรต่ออะไรอีกเยอะนะเอาละพูดเปิดตัวอย่างไว้นิดเดียวเท่านี้ก่อนอันดลมขึ้นมาอีก1มิลลิเมตรอันดลมขึ้นมาอีก1มิลลิเมตรนะคิดว่าพอไปได้นะอาตมาเรียนศิลปะมาอาตมารู้ความสวยความงามความอะไรเนี่ยแม่จะให้มันหวือหวาขนาดไหนมันประโลมประเล่ามอมเมาคนก็ยังได้อาตมารู้ศิลปะนี่มันเป็นศิลปะหรือเป็นอนาจารหรือเป็นสิ่งที่มอมเมารู้อะไรเป็นค่าสึกแก่กุศลอะไรเป็นมงคลอนุดมอาตมารู้จึงพูดอยู่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่พูดมากพูดมากเดี๋ยวพวกศิลปินมันขย้ำอาตมาอีกพวกนี้มันอัตตาเยอะแล้วมันเขาจะต้องเป็นเจ้าเขาเสนออย่างนี้คิดนี้คือสวยต้องสวยตามเขาอย่างนี้คือสังคมต้องเอานี่พวกนักดีไซน์อะไรพวกนี้เขาคือถือว่าศิลปะทางนั้นน่ะนักปรุงแต่งอย่างงี้ๆมาจะบ้าบอไปขนาดไหนเขาบอกว่าเอ็งเชื่อข้าเอ็งต้องไปตามข้าเขาจะกำหนดสังคมเขาจะมอมเมาคนให้มันหลงติดยึดอย่างนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้แหละอาตมาเองอาตมาก็ว่าเอาเถอะนะเอ็งบ้าไปก่อนเถอะมันจะกินจะอยู่ยังไม่ค่อยจะมีเลยมอมเมากันอยู่นั่นนะบาป

อาตมาเองอาตมาก็ว่าเอาชนะเองบ้าไปก่อนเถอะมันจะกินจะอยู่ยังไม่ค่อยจะมีเลยมอมเมากันอยู่นั่นนะบาปอย่างนี้มันเป็นบุญถ้าจะให้ออกแบบตกแต่งอะไรอะไรเนี่ยอาตมาหยุดงานพวกนี้มาออกแบบตกแต่งมาออกแบบในพวกนี้นะเฮ้ออาตมาทำไมจะออกแบบไม่ได้เรียนศิลปะมาถึงแท้ตรงๆนะเส้นแสงเงาสีอะไรก็เรียนมาทั้งนั้นจะทำขนาดวื้อว้าขนาดไหนก็ได้ทีนี้ก็เปิดช่องให้นิดนึงแต่ก่อนอื่นเนี่ยระมัดระวังบ้างก็เรื่องกลิ่นนี่แหละอาตมาละมาอะไรอื่นคนก็พอทนได้นะสีทึมๆอะไรก็ยังพอทนแต่กลิ่นมันไม่ไหวจริงๆเขาเนี่ยมันจะตายอ้วกจะแตกเขากลิ่นเขาเนี่ยเพราะงั้นพวกเรานี่ก็พยายามบ้างให้สะอาดสะอ้านนะแต่กลิ่นก็ไม่ถึงอะไรหรอกกลิ่นของธรรมชาติที่เราจะเอามาสังเคราะห์เอามาใช้แล้วก็ทำบ้างได้เดี๋ยวเอามาใช้กลิ่นอันนี้เอามานะเอามาจากตอนนี้เรามีต้นกฤษณามีกลิ่นนะต้นกฤษณาเขาต้องมีวิธีทำนะที่จะเอากลิ่นกฤษณามาใช้เนี่ยมีวิธีต้องต้นใหญ่เพิ่งไปเอานะต้นมันเล็กนิดเดียวเพิ่งไปเจาะประเดี๋ยวจะประเดี๋ยวตายก่อนที่จะมีอะไรได้ต้นกฤษณาต้นอะไรก็แล้วแต่แม่ดอกไม้นี่ก็เอาสกัดเอากลิ่นเอาอะไรมาได้แต่จะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกประเดี๋ยวจะไปตั้งโรงงานกลิ่นอีกอย่าเพิ่งเอาโรงงานยาเอาโรงงานไอ้ปัจจัยสี่ซะก่อนเอาโรงงานข้าวยาไอ้ปัจจัยสี่ข้าวยาบ้านอะไรพวกนี้ก่อนเสื้อผ้าหน้าแพรก็พอสมควรก่อนอย่าเพิ่งไปบื้อหวานักนะสรุปแล้วคุณฟังไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาเพื่อมนุษย์เพื่อสังคม